NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De bestaanszekerheid wordt er niet veel beter op door de plannen van de nieuwe coalitie, zegt budgetinstituut Nibud dat de plannen heeft doorgerekend. De koopkracht van lage inkomens gaat wel wat vooruit doordat de toeslagen worden verhoogd. Maar volgens het Nibud zouden mensen juist minder afhankelijk moeten worden van toeslagen. De Europese Unie voert vandaag een importheffing in op eieren uit Oekraïne. Sinds het begin van de oorlog mocht Oekraïne landbouwproducten vrij exporteren als economische steun. Maar de export van eieren vertienvoudigde daardoor tot onvrede van pluimveehouders in de EU. De politie in Brabant is al zeker 2 dagen bezig met het ontmantelen van een drugslab net buiten Bergen-op-Zoom. Een buurtbewoner zegt tegen Omroep Brabant dat er al minstens 6 vrachtwagens met grote vaten zijn weggereden. En de Europese regeringsleiders willen dat Ursula von der Leyen voorzitter blijft van de Europese Commissie. Zij wordt voorgedragen voor een 2e termijn. Het Europees Parlement moet daar nog wel mee instemmen. Het weer dan, zon, af en toe wat wolken. Het blijft droog en het wordt 19 tot 23 graden. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Johan de Zwart. Goedemorgen en welkom. Spraakmaker vanochtend is Vert Grapperhaus, voormalig minister van Justitie en Veiligheid en tegenwoordig voorzitter van de Raad van Toezicht van Cordate. Goedemorgen, meneer Grapperhaus. Goedemorgen. Fijn dat u er bent. Het nieuwe kabinet kondigt vergaande bezuinigingen aan op ontwikkelingshulp, zeggen we tegenwoordig, en buitenlandse handel. En u heeft daar ernstige bedenkingen bij en die gaan we zo meteen bespreken. Voor het Mediaforum is alvast hier Wart Wijndels, voormalig hoofdredacteur van Vrij Nederland. Goedemorgen, Wart. Goedemorgen. En dan gaan we het hierover hebben. He's the worst president in the history of our country. You're the sucker. You're the loser. Ja, het niveau dus zogezegd van het debat tussen Biden en Trump. Maar we beginnen met de noodkreet van 67 topsporters en voormalig topsporters aan het eerste kabinet Schoof om niet te bezuinigen op sport. En de stelling is: sport is te belangrijk om op te bezuinigen. Deel uw ervaring op 0800 1101. In het AD een open brief van 67 sporters, Olympisch kampioenen, topsporters en topcoaches. Ze roepen het nieuwe kabinet Schoof op om niet te bezuinigen op de sportsector. Het hoofdlijnenakkoord die geeft in feite aan dat sport en bewegen belangrijk is voor een vitaal en gezond Nederland. Ja, ik denk misschien heb je er meer mensen bewegen. En dan is het heel tegenstrijdig als de opbrengsten voor de sport dat die echt ontzettend naar beneden gaan. Als u wel een beetje kan hardlopen, zou ik zeggen, doe het. Ja, spraakmaker Vert Grapperhaus. Sporten en bewegen zijn ongelooflijk belangrijk voor een vitaal en gezond Nederland. Dat zijn de woorden in het hoofdlijnenakkoord. Maar als je de plannen, als die doorgaan, dan verliest de Nederlandse sport 45 miljoen euro per jaar, zegt sportkoepel NOC-NSF. Ja, dat is toch wel een kleine tegenstrijdigheid. Absoluut. En sport verbindt mensen, sport geeft gezondheid en topsport is ook een voorbeeld vaak voor jonge mensen. Dus ik vind het een onzalig plan als het erop neer gaat komen dat we op sport gaan bezuinigen. Ja, we gaan het zo uitgebreid hebben over ontwikkelingshulp, samenwerking, voormalig. Nog steeds ontwikkelingssamenwerking. Ja, vooralsnog wel. Ja. Maar goed, daar staan ook mooie woorden over in het hoofdlijnenakkoord, dat het heel belangrijk is, hè, voor stabiliteit, ook in de wereld en in ons eigen land. Maar als je dan kijkt naar de centen, zeg maar, ja, dan houdt het snel op. Dus een beetje dezelfde teneur als dit onderwerp, zou je kunnen zeggen. En het is niet doordacht. Ik hoop ook echt daarover met het kabinet nog eens snel in gesprek te komen. We hebben op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, gaat nou niet framen als hulp. Ontwikkelingssamenwerking hebben we heel veel bereikt. Daar gaan we het straks nog over hebben. Ja, zeker. Dat komen we zo uit. En dat moet je niet in één keer op zoek naar een bezuiniging weggooien. Niet doen. Nee. Maar goed, mij is het erom te doen. Het is een dubbel signaal, zeg maar, eigenlijk. Hè? Bart Wijnholz, alvast hier voor het Mediaforum. Ja, niet alles wat we belangrijk vinden kunnen we spekken met miljoenen. Ja, dat was wel een beetje de gedachte die je daarbij kunt hebben, natuurlijk, van het moet ergens vandaan komen wellicht. En elke onderdeel van de maatschappij waar bezuinigd wordt zal hele goede argumenten hebben waarom het niet gebeurt. Maar het is wel verrassend dat als je kijkt naar, kijk eventjes bij de Twitter-account van Geert Wilders met het woordje goud. En hij heeft inderdaad de afgelopen jaren zeker 20 keer keihard geschreeuwd: goud! Als er weer een Nederlandse sporter een gouden plak had verdiend. Dus die liefde voor topsport, die is er wel bij de leider van van de grootste partij van Nederland. Maar dit gaat eigenlijk, die oproep, gaat is over door topsporters, maar het gaat over de breedte sport. Ja, ja, maar dat is natuurlijk wel heel logisch dat je daar een verband tussen ziet. Ja. Dus als je het in de, zullen we zeggen, op de velden in de dorpen niet in orde hebt, hoe krijg je dan Johan Cruijff? Het begint heel eenvoudig op het pleintje of op het veldje. Denk even terug aan de pindakaasreclames van Pieter van de Hogeband en Evert van Bentum, die wel ook een verhaal vertellen over hoe klein het begint. En die breedte sport, dat geeft zoveel ook voor mensen contacten, samen een doel. Ja, als je het nou hebt over een verdeelde samenleving, daar komen we nog allemaal wel bij elkaar, zou je kunnen zeggen. Goed, er wordt gereageerd op de stelling. Wouter Kalde, die zegt in onze community dat hij het oneens is met de stelling. Door de verhoging van uitgaven aan militaire doelen moet de belastingdruk omhoog en moet er worden bezuinigd. Sport zal zijn deel moeten bijdragen, zegt hij. Rob Borggeven, die schrijft in de Radio 1-app. Laat elke getroffen club dinsdag de vlag half stok hangen. En vooral niet omgekeerd. Saskia Holland heeft ook nog een ideetje. Sporten is belangrijk, maar waarom zouden de topsporters, zoals voetballer, die zelf een financiële bijdrage kunnen afdragen. Ik ga naar de bellers. Jan-Dirk van der Zee, goedemorgen. Goedemorgen. En niet zomaar een beller, maar de directeur van amateurvoetbal van de KNVB. Die ingezonden brief van vandaag is eigenlijk een initiatief van jullie en van sportkoepel NOC-NSF. Want kunnen even concreet maken, welke zorgen hebben jullie nou als het gaat om die plannen in dat hoofdlijnenakkoord? Nou, kijk, in het hoofdlijnenakkoord wordt het belang van sport en bewegen aangegeven, maar dat is totaal niet te rijmen met de bezuinigingen waar we mee te maken hebben. En jullie hebben net al aangegeven om hoeveel miljoenen dat gaat. Mm-hmm. En de heer Grapperhaus die zei, denk ik net heel goed, alles start op de pleintjes en op de veldjes. Dus ons Nederlands elftal, en we gaan ervan uit dat ze dinsdag gaan winnen, maar ook alle Olympische sporters, ja, die beginnen allemaal bij een sportvereniging, gewoon lokaal. Mm-hmm. En daar start het talent. Ja. En dat is één kant van het verhaal. De andere kant van het verhaal is dat sport verbindt. En als we ervoor zorgen met elkaar dat sport te duur gaat worden, dus drempels worden verhoogd, ja, dan gaan er gewoon minder mensen sporten. En dat doen al veel te weinig mensen in Nederland. Ja, ja, want dat is een probleem, hè? We zijn te passief, we bewegen te weinig. En dat heeft allerlei gevolgen voor zeg maar de nationale volksgezondheid. Dus alleen al in de preventieve sfeer is het belangrijk dat we genoeg bewegen. Nou wordt er in die brief geschreven dat de Nederlandse sport straks minstens 45 miljoen euro per jaar verliest. Ja. Hoe komen jullie bij dat bedrag? Nou, dat heeft met die btw-verhoging te maken. Dat gaat vele miljoenen kosten aan de sport. Hè? Voor de beoefenaar natuurlijk, voor de sporter zelf, maar ook voor degene die in een stadion een kaartje gaat kopen. Ja, de sportkaart. Je sportabonnement wordt gewoon duurder. Ja. Abonnement wordt duurder. Kijk, en waar ik een beetje bang voor ben en waar wij bang voor zijn, is dat sporten straks voor de rijken gaat worden. En sporten is nou juist voor iedereen. En je raakt hier gewoon kwetsbare groepen mee. Je raakt hier kansarme jongeren mee die geen contributie van een voetbalvereniging kunnen betalen. Dus dat is denk ik een heel groot probleem. Dus het komt uit die btw-verhoging. Het komt ook uit de verhoging van de kansspelbelasting. De sport gaat ongeveer een kwart geraakt worden van het budget wat we normaal gesproken krijgen. Ja. Dus 12,5 miljoen gaat er minder naar de sport. En daarnaast hebben we nog met bezuinigingen bij gemeentes te maken. Want vergis je niet, er gaan vele, vele miljoenen van gemeentes naar lokale sportverenigingen toe. Ja. En ja, er wordt er gewoon keihard gezegd dat er op meerdere fronten wordt bezuinigd. Het gaat om ongeveer een kleine 30 miljoen. Mm-hmm. Ja, en dan is die kansspel, die verhoging van die belasting daarop, die komt daar ook nog eens bij. Ik zat wel te denken, die kansspelbelasting, is het eigenlijk niet een beetje raar of misschien wel ongezond dat onze sport, onze breedte sport, zo afhankelijk is van gokken? Nou ja, er zit een beetje een soort van dilemma in, zou je kunnen zeggen. De andere kant is, dit gebeurt overal in de wereld. Ik heb liever dat het niet naar de staatskas toe gaat, maar naar de sport. En wij vinden het prima als er een alternatief gaat komen, maar dat is er nog niet. Dus zoals het er nu voor staat, zijn we gewoon heel veel geld kwijt. En daarmee dus ook gewoon sporters. Nee, dat snap ik. Bart Wijnands? Je wilde wat zeggen? Oh nee, ja, ik kreeg net ingefluisterd. Een BTW-verhoging is een BMI-verhoging. Maar ik keek je verder niet aan omdat ik dat wilde zeggen. Maar toch even terug. Hè. Ik vind de vraag, begrijp ik, die is prikkelend. Maar ik vind het omgekeerd. Dingen die toch te maken hebben met makkelijke geneugten, ook al met zwakheden, die belasten we en we zorgen nou juist dat bepaalde opbrengsten, ook bij die loterijen, het gaat erom waar dat geld naartoe gaat. Precies, op goede plekken terechtkomen. En wat die meneer zegt over die eerste, die zei, we hebben heel veel geld nodig voor het militaire. Nou, dan moet de sport ook een bijdrage. Dat ben ik op zichzelf met hem eens. Maar ik vind niet dat je gewoon enorm stuk moet gaan afzagen. Waar het nou juist ook in het maatschappelijk een heel goede rol heeft. Trouwens, als onze militairen straks met hun BMI verkeerd aan de start verschijnen omdat ze niet meer gesport hebben, hebben we ook niks aan ze. Met een verhoogde BMI, precies. Goed, meneer Van der Zee, wat voor gevolgen heeft dit eigenlijk voor het amateurvoetbal, uw tak, of uw sector eigenlijk in Nederland? Ja, kijk, wij hebben binnen de breedsport, binnen de KVB, dus het amateurvoetbal, krijgen wij ook een afdracht vanuit de NOC-NSF. Dat is dat deel uit de kansspelbelasting. Die 3000 sportverenigingen die ik vertegenwoordig en die 1,2 miljoen voetballers, die genieten gewoon toch ook echt van subsidies en kostenbijdragen vanuit de gemeentes. Ja. En nogmaals, die BTW gaat omhoog. De sport gaat gewoon veel duurder worden. En we bewegen gewoon nogmaals. Wij zijn een van de slechts bewegende landen in Europa. En zeker kinderen worden zwaarder, bewegen te weinig, kunnen niet meer meervoudig bewegen. Dus het is toch een oproep ook naar straks het nieuwe kabinet toe van deze regel zou eigenlijk echt geschrapt moeten worden. Nee, dat is inderdaad inmiddels duidelijk geworden. Hartelijk dank, Jan-Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal bij de KNVB. Hans van Leeuwen belde ons vanmorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, deelt u de zorgen van de KNVB? Want volgens u zijn de economische effecten eigenlijk onvoldoende meegenomen. Hoe bedoelt u dat? Nou, ik zie de hele discussie helemaal niets hieromtrent. Kijk, de regering is van zins om een bezuiniging door te voeren door de breedte sport met name te belasten. Waardoor je eigenlijk een afname krijgt in de participatie, nog los van alle andere eventuele positieve effecten of negatieve effecten, juist door de afname van de sport. Maar als je het andersom draait, je praat over een substantiële bezuiniging van 45 miljoen. Ga juist investeren en ga kijken wat de effecten zijn in, laten we zeggen, in de afname door die participatie in opbrengsten in de staatskas. Ja, je moet dus vooral kijken naar wat het uiteindelijk oplevert. Nou ja, kijk, ik ben zelf adviseur onderzoeken in de vrije tijd wat de effecten zijn in de uitgaven van de consument in bepaalde bewegingen of bepaalde effecten. Ja. Maar deze regering, het is geen zakenkabinet wat eraan zit te komen, maar er zitten ook weinig mensen verstand van zaken. En ik zou ze adviseren om eens te gaan door te rekenen, ook de instanties. Jongens, wat levert het op als we op een andere manier naar de sport kijken, juist door meer participatie en meer breedte sport toe te staan, wat dan weer zijn positieve uitwerking heeft. Ik snap hem. Slechte economische effecten bloot. Ja, meneer Van Leeuwen, welke rol heeft sport in uw eigen leven? Ik sport enorm veel. Ik heb SEALS gedaan, betaald voetbal nog een tijdje gedaan, tennisleraar, badmeester geweest. En ik ben nog steeds actief in de sport en allerlei zaken, maar dan met name in de vrije tijd. Dat is een rijk sportcv. Dus, bij welke club heeft u gespeeld, betaald voetbal? Nou, ik heb hulptrainertje en startend gedaan bij FC Den Bosch nog. FC Den Bosch, heel lang geleden, toen hij nog derde divisie. En toen hing het helemaal aan subsidies aan elkaar vast. Tweede dat was divisie. Niet goed in die tijd. Nu? Toen had je ook nog een derde divisie ook nog in die tijd. Dat moet in de jaren 50 zijn geweest dan ongeveer. Nee, ik zat in de jaren 70. Toen was er geen. Toen was de tweede divisie was het laagste wat er was. Het was toen ook al erg beroerd. Ja, dat maakt niet uit. We laten de discussie over de divisies even achter ons. Ja, dat is ook belangrijk. We kregen toch die militairen, sport, die militairen weer langs. Ja. Meneer Van Leeuwen, hartelijk dank. We moeten erin investeren, want uiteindelijk werpen ze vruchten af, als ik u even heel kort mag samenvatten. Alex Godschalk, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, bent u het eens met de stelling of niet? Sport is te belangrijk om op te bezuinigen. Daar ben ik het niet mee eens, moet ik eerlijk zeggen. Kijk, het is iedere individu zijn eigen verantwoordelijkheid om te sporten, wel of niet. Mm-hmm. Laten we eerlijk zijn. Zonder motivatie doe je niks. Het nieuwe kabinet die moet gewoon zijn plannen uitvoeren. Of die wil zijn plannen gaan uitvoeren. En die hebben gewoon geld nodig om een begroting rond te krijgen. En waar het ene kabinet bezuinigt op het ene, doet de andere het op het andere. Ja, dus dat zijn keuzes die je maakt als kabinet. Dat zijn keuzes die je maakt. Ja. Maar ik moet in alle eerlijkheid zeggen, nou hoor je de KNVB dit is verschrikkelijk, dit is dingen. Die maken toch ook miljoenen winst? Ik dacht dat ze vorig jaar of zo, vorig seizoen, iets van 8 miljoen winst hadden gemaakt. Ja. Als die pijn voor die kaartjes zo ontzettend dingen is, waar is hun toestand dan? Waarom wordt er niet in de winst gedaan onder het motto, dit is zo belangrijk, we grijpen in onze eigen vest? Ja. Ja, nou goed, die vraag had ik graag even gesteld aan Dirk Jan Teer van der Zee. Maar de KNVB investeert echt heel veel juist in de breedte van de voetbalsport. Dat geld, heeft dat geld blijft niet allemaal op de bank staan natuurlijk. Nou, bijvoorbeeld ook om vrouwenvoetbal omhoog, groot te maken in Nederland. Dus ik ga geen lans breken voor de KNVB, dat kunnen ze zelf wel. Maar het is niet zo dat er een aantal KNVB-mensen ergens op de Bahamas sigaren zitten te roken. Maar meneer Godschalk, we hebben het even opgezocht, ze maken inderdaad 8 miljoen winst. Ja, nee. Dat is een beetje het bedrag waar we het over hebben. Maar dat wordt geherinvesteerd. Net zoals ik zeg, het is ook wel zo natuurlijk. Kijk, het zijn in principe de slagers die de eigen vlees nou lopen te keuren. Degene die zeggen van ja, maar weet je wat, het gokken is ook wel heel erg belangrijk voor het sport. Ja. Waar hebben we het over? Vindt u een beetje dubbel eigenlijk dus? Laten we dat eerlijk zijn. Ja. Dus in principe, en daar draai je grote winst in, voetbalclubs. Die maken iets van 300 miljoen winst per jaar. De grote bij elkaar en opgeteld. Als die echt zo dingen zijn van ja, dit moeten we echt wel doen voor de mensen. En dit doet zo ontzettend veel pijn voor de mensen die het niet kunnen betalen. Waar is hun sociale bijdingen? Ja. Maar het is allemaal maar afkraken onder het motto, wij willen het niet. En dit nieuwe kabinet, ja, dit is niet in mijn ogen. Dit is misschien een ding, maar ik heb het idee dat het heel veel van deze standpunten ook een beetje is van het nieuwe kabinet zint ons niet, dus we gaan ieder plan gaan we lopen afkraken. Ja. Nou ja, er wordt gewoon kritisch naar gekeken. En dat is natuurlijk ook wel een beetje de journalistieke plicht. Dat hoort ook zo, ja. Dat hoort zo, begrijp me echt niet verkeerd. Nee, maar meneer Godschalk, uw punt is helemaal helder geworden. En ik vond het fijn dat u even aan de telefoon wilde komen. Ik ga naar Peter Sanders, penningmeester van Budo-vereniging De Hechten. Uit Mierlo, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, even hoor, voor het beeld Budo. Ik ken judo, maar budo had ik nog nooit van gehoord om eerlijk te zijn. Is dat heel dom? Nou ja, goed. Dat is eigenlijk heel simpel uit te leggen. Budo is een verzamelnaam van kracht- en vechtsporten. Oh. Dat betekent dat we dus en judo mogen geven, jiu-jitsu, kickboksen, allerlei zaken die betrokken zijn met kracht- en vechtsport. Ja. Nou bent u penningmeester van de budo-vereniging. U heeft dus, u gaat over de cijfertjes van die club. Ja. Hoe gaat het op dit moment? Laten we daar eens beginnen. Nou ja, goed. Op dit moment is het zo geregeld dat we een kleine subsidie krijgen van de gemeente. Die gemeente stelt de subsidies beschikbaar naar rato van de evenementen die je organiseert. Dan moeten wij op een administratief regeltjes moeten wij aangeven met hoeveel mensen dat we deelnemen aan die acties, zeg maar. Ja. En naar rato van de aantal mensen krijg je een subsidie. Maar dat is onderverdeeld in jeugd, 18 plus. En ook nog eens een keer afhankelijk van of ze inwoners zijn van het dorp, van de gemeente of buiten de gemeente. Want buiten de gemeente krijg je niks. Nee, precies. Goed, maar dat is hoe het werkt. Hoe staat de club ervoor financieel? Bent u gezond of is het eigenlijk nauwelijks te doen? Wij zijn heel gezond wat dat betreft. We zijn een grote vereniging met ruim 750 leden. Mm-hmm. Dat gaat eigenlijk nog steeds helemaal prima. Maar moet ik wel bij zeggen, we bestaan nu 32 jaar. En we zijn in 32 jaar tijd hebben wij door het jaar heen allerlei acties ondernomen om financieel gezond te kunnen zijn en kunnen blijven. Ja. En dat betekent dat we beroep doen op vrijwilligers. En die vrijwilligers zijn vaak ouders van kinderen die bij ons sporten. Precies. Die doen allemaal belangeloos. En naar hand daarvan kunnen wij een mooi centje apart zetten. Ja. Voor eventuele financiële tegenstribbelingen. Ja, tegenstribbelingen die er misschien nu aan zitten te komen. Dus, want die kansspelbelasting die gaat dus omhoog. Er komt minder geld vanuit Den Haag. En de BTW gaat natuurlijk omhoog. Kunt u aangeven wat dat betekent voor uw balans? Wij moeten op termijn moeten wij onze contributieniveau met nog ik zal het op procenten gaan verhogen. Willen wij financieel kiet blijven spelen? Want wij zijn een vereniging. Wij zijn een non-profit organisatie. En we hoeven eigenlijk geen centjes over te houden. Op dat gebied, mensen. Maar voor de mensen zelf gaat het enorm een impact krijgen. Want we hebben nu een complete dikke map met mensen die via leergeld bij ons sporten. Dus er zijn mensen die het eigenlijk niet kunnen betalen. Mm-hmm. Die worden gescreend door Stichting Leergeld. En die krijgen eenmalig voor één jaar de contributie betaalt, plus de bijvoorbeeld de voetbalschoenen of het judopakje of wat dan ook. Je gaat via leergeld. Ja. En momenteel is het zo dat wij een dossier allemaal hebben gelegd van, ik denk wel 100 pagina's of meer. Waar die mensen tellen in die dus die kunnen trekken. Daarnaast hebben wij heel vaak het verzoek. Wij hebben een contributieniveau van 6 maanden. Dus 1 keer per 6 maanden wordt er een bedrag afgeschreven voor de contributie. En we krijgen steeds vaker het verzoek om dat per maand te doen. Omdat de mensen het gewoon op 6 maanden termijn niet trekken. Mm-hmm. Ja. Dat is momenteel. Dit zijn de cijfers. En u ziet dat met leden ogen aan, denk ik, toch, als dit gaat gebeuren? Ja, zeker weten, ja. Zeker weten. Want het gaat aan alle kanten gaat het, alles wordt duurder. Huur wordt duurder, de energie wordt duurder. Alle kanten wordt er aan je getrokken. En qua inkomsten kan het steeds minder worden, ja. Ik zo zeggen. Ja. U heeft ongetwijfeld ook ons vorige spreker misschien even gehoord, Alex Schotschak. Ja, een stukje ervan. Ja, die zei, bezuinigen moeten we allemaal. Dus ook de sport ontkomt er niet aan, helaas. Wat zou u tegen hem willen zeggen, waarom het toch een slecht idee is, dit? Nou ja, goed, op het sociaal vlak, als mensen niet kunnen sporten, is er ook op het sociaal vlak een heel een manco. En daar bedoel ik mee te zeggen, er zijn mensen die met allerlei probleempjes zijn ei kwijt kunnen in de sportvereniging. Want wij hebben hier een leuke kijkruiken, noem ik het. Dan kan de mensen op de sportzaal kijken. En daar, als je daar in gaat zitten bijvoorbeeld, met een kopje koffie, dan hoor je zoveel diverse verhalen van mensen die in de problemen zitten. Mensen die in de privé situaties... Ja. Problemen hebben. Het zij financieel, het zij met kinderen, het zij met kinderen met een beperking, die wij ook divers hebben. En ja, goed, daar begint de schoen behoorlijk te knallen. Ja. Meneer Sanders, hartelijk dank. En ik hoop voor u dat u het hoofd als Budo-vereniging De Hechte Band uit Mierlo het hoofd boven water kan houden, ook in de toekomst. Marichelle de Jong, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u bent voormalig profbokser, heeft inmiddels uw eigen boksschool in Rotterdam. Profboksen ben ik nooit geweest. Altijd amateur geweest. Amateur geweest, oké. Okay. In ieder geval wel hoog niveau. Ja, dat klopt. Oké. Okay. Hoe kijkt u naar de aangekondigde bezuinigingen? Ja, heel erg triest natuurlijk. Zoals iedereen wel weet dat sport heel erg belangrijk is. En nu zie je heel veel omheen dat mensen allemaal overgewicht hebben, mentale problemen hebben. En dan ga je hier nog op bezuinigen. Ik denk dat het een slechte set is. Ja. Nou kan ik me voorstellen, het hebben van een boksschool, dat sowieso al duurder is geworden. Ik denk alleen al even aan de energierekening. Hè? Het personeel dat je moet hebben, als je dat al kunt vinden. De huur is er natuurlijk. Wat betekent het voor uw boksschool, deze verhoging? Van de kosten, van nog meer kosten? Ja, dramatisch natuurlijk. Dus je moet natuurlijk ook wel creatief gaan zijn. Maar ja, ik vind het ook niet echt... ik zit al best wel hoog in mijn lidmaatschap. Om dan nog te gaan verhogen, vind ik dat niet echt... dat kan ik niet over mijn hart gaan halen. Mm-hmm. Dus ik zal zelf de bladen moeten gaan zitten. En zoals ik ook ben, gewoon echt laten zien dat ik echt dat het echt om de mens gaat. Dat ik echt de mensen wil gaan helpen. Ja. Wat voor mensen komen er naar uw sportschool of boksschool? Wie zijn dat? Nou, het zijn wel de mensen uit de omgeving. Dus ik zit in Rotterdam, richting Ommoord, Hillegersberg. Maar ik heb ook wel gewoon mensen die gewoon buiten Rotterdam komen. En je merkt toch wel, er zijn zoveel andere opties. En mensen gaan toch wel kijken van, waar kan ik goedkoper gaan sporten? Dus ik moet wel echt creatief denken van, dat was mijn kracht ook wel hier op de boksschool. Dat ik echt een familiair boksschool ben, dat de sfeer goed is, de veiligheid. Ja. En de mensen om me heen, dat is wel echt mijn kracht. Ja, goed. Ik zou zeggen, hou vol dan in die kracht ook en die creativiteit om je er toch doorheen te worstelen, Marichelle de Jong. Dank je wel. Kim Lammers, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, je hebt als oud tophockeyer die brief ondertekend ook, hè, die de deuren uit is gegaan richting het aankomende kabinet. Waarom vond je dat belangrijk om te doen? Omdat ik het heel belangrijk vind dat Nederland in beweging blijft en in de breedste zin van het woord. Dus dat sport toegankelijk blijft voor iedereen. Ik heb het net al een aantal keer ook gehoord hoe het verenigingsleven in Nederland zorgt voor verbinding. Maar we staan ook in Nederland voor een bewegingscrisis. Dus we zitten in een bewegingscrisis. Hoe krijgen we mensen weer in beweging? En ik denk dat, ik snap hoor dat dingen duurder kunnen worden. Maar ik denk op de lange termijn ook met de zorgkosten en het gezond houden van de mensen in Nederland. En ook gelukkiger, want Dus gewoon bewezen dat sport ook mensen gelukkiger maakt, omdat ze zich fitter en frisser voelen. Maar ook wat sport kan betekenen in opvoeding, omgaan met winnen en verlies, samenwerken. Ja. Dat zijn zoveel dingen die van toegevoegde waarde zijn op de veel langere termijn dan nu de kosten weer verhogen. Na ook al corona, wat een enorme impact heeft gehad op de sportvereniging in Nederland. Ja. Is het, moet ik het zo interpreteren dat jullie topsporters het eigenlijk opnemen voor de hele breedte sport? Want ik vroeg me af, waarom komt dit eigenlijk uit topsporters nu op dit moment juist? Omdat dat tot de verbeelding spreekt, die bekende namen, is dat een beetje de gedachte erachter? Nou ja, als ik voor mezelf spreek en ik weet dat Erben Bennemars er ook zo in staat en nog veel meer liefhebbers van sport, niet alleen omdat we dat zelf op het allerhoogste niveau gedaan hebben, mm-hmm. maar mijn missie in het leven is om mensen in beweging te krijgen, in de breedste zin van het sport, ook de breedte sport, juist de breedte sport, omdat ik heel trots ben dat wij in Nederland zo'n mooie infrastructuur hebben, waarin we een plek hebben waar we bij kunnen horen, waar we kunnen bewegen, waar we samen kunnen zijn. En je ziet gewoon dat ook nu bijvoorbeeld met EK voetbal sport verbindt. En in de huidige tijd is het misschien wel heel fijn om te zien. Ja, nou ja, sport verbindt. Sport wekt ook veel woede en frustratie op, hè, als we het even tegenziet hebben gemerkt. Grapperhaus? Nou ja, ik sympathiseer heel wat met wat Kim Lammers zegt. Maar ik vind één ding nog weinig uit verf komen. En dat is dat ik vind het ook belangrijk dat mensen die in lagere inkomenssfeer zitten, die gewoon minder geld hebben om uit te geven, hun kinderen de kans geven om vanaf jonge leeftijd te kunnen sporten, op wat voor manier dan ook. Of dat budo is, of hockey. Daarom was het verhaal van die meneer ook zo goed, dat hij geholpen wordt door de gemeente om het breed uit te leggen. Hockey was toen ik op de middelbare school zat, oké, dat was de prehistorie, maar toen was dat echt nog een elitesport. Wat ik geweldig goed vind, is dat de hockeybond dat veel breder heeft kunnen maken. En Je moet mensen gewoon die helpen om die toegang te hebben. Want anders dan zeggen ja, dan kunnen die sportclub niet betalen. Maar ik weet niet hoe Kim Lammers dat ziet. Ja. Kim? Nee, ik vind dat heel erg. De Hockeybond doet dat zeker goed. Die heeft een project in Feyenoord in Rotterdam gestart. Met het opstarten binnen een bepaalde wijk. Wat niet voor de hand ligt is. Dat het is natuurlijk best nog steeds een elitesport hockey. Ook in Amsterdam Zuidoost is een project gestart. Onder begeleiding van voormalig international Maartje Scheepsra. En gelukkig zijn er ook heel veel goede doelen. Jeugdsportfonds om wel kinderen of ouders van kinderen die het niet kunnen betalen, de mogelijkheid te bieden om kinderen in aanraking te kunnen laten komen met sport. Dus gelukkig zijn er ook heel veel goede initiatieven. En daar moeten we ook met z'n allen ook voor in blijven zetten. Ja, Kim, ik wil je tot slot nog even een reactie van een luisteraar voorleggen. John Scheerman, die appt ons een idee. Die zegt, schaf alle topsport af. Er komt dan heel veel geld, energie en mankracht vrij om in te zetten voor de breedte sport, die veel belangrijker is. En om in te zetten in andere sectoren in de maatschappij. Ja, het moet je natuurlijk niet tegen een voormalig topsporter zeggen. Daarom maar doe ik het ook. Ik denk ook dat rolmodellen, en we zijn in Nederland, vind ik niet altijd even goed in het eren van onze sporthelden, een enorme invloed hebben op waarom kinderen gaan bewegen. Femke Bol is heel succesvol, er gaan meer kinderen op atletiek. Wij hebben een prachtige gouden periode meegemaakt in het hockey. Gingen meer kinderen hockeyen. Dus het is een beetje beroepsactressak, denk ik. Precies, het is een aanjager eigenlijk ook juist weer van die breedte sport. Die mensen uit de topsport. Kim Lammers, dank je wel voor deze reactie. Tot zover deze Stand.nl hier op NPO Radio 1... naar aanleiding van de stelling sport is te belangrijk om op te bezuinigen. Discussie gaat uiteraard verder in onze spraakmakerscommunity. Zo zegt Ad Pietersen, sporten is belangrijk voor elke Nederlander. Bovendien vervullen sportverenigingen een belangrijke sociale functie in de maatschappij. Maria Berends zegt, helaas moet de broekriem aangetrokken worden. Er zal toch ergens op bezuinigd moeten worden. Goed, als u geen lid bent, meld u dan aan via spraakmakerscommunity.nl. Ster. Moeten we het niet laten bezorgen? Nee joh, dat past. Oh, past tegenwoordig ook niks meer in een auto, hè? Dat is niet zo slim. Gelukkig is alles makkelijk en snel geregeld met een autoverzekering van Allianz Direct. Bespaar je ook gemiddeld €225. Allianz Direct. It's not hard to be smart. Hoor je dat? Inderdaad, even helemaal uit. Dat zijn een stuk minder prikkels zo. Want voor veel mensen met een hersenaandoening komt zelfs de kleinste prikkel bikkelhard binnen. Denk je eens in hoe heftig dat is. Kijk wat jij kan doen op hersenstichting.nl. Speel 1 juli mee voor de hoofdprijs van €10.000 per maand, 30 jaar lang.

De financiële opsporingsdienst, die verdachte betalingen controleert, maakt zich zorgen over witwassen via bestaande bedrijven. Het gebeurt vooral in de bouw, de transport en de pakketbezorging. Criminelen betalen zwart geld aan bevriende onderaannemers en malafide uitzendbureaus die daar vervolgens hun personeel mee uitbetalen. De banken trokken vorig jaar 180.000 keer aan de bel over dit soort verdachte betalingen. 2 keer zoveel als het jaar ervoor. De meldingen waren goed voor ruim 25 miljard euro aan zwart geld. 4 jaar na het begin van de coronapandemie is er een digitaal landelijk meldpunt voor long-covid, opgezet door het RIVM. Mensen kunnen meedoen aan wetenschappelijk onderzoek door zich aan te melden. Het portaal wordt aangesloten bij internationaal onderzoek en daardoor wordt de kennis vergroot. En het biedt hoop voor de patiënt, zegt het platform. De samenwerking van de onderzoekers, de wetenschappers en de patiënten maakt dat we ook op het gebied van, dit jaar nog, een betere zorg kunnen leveren. Nieuwe geneesmiddelen duurt natuurlijk veel langer. En de geneesmiddelen die al op de markt zijn en die mogelijk werken, ja, dan heb je het over 1 of 2 jaar. Voor 100.000 mensen heeft long-covid op dit moment grote gevolgen, namelijk het einde van een actief leven. Het weer, zon met af en toe wat wolken. Het blijft droog en het wordt 19 tot 23 graden. Ook morgen droog en flink wat zon. En dan iets warmer met 21 tot lokaal 27 graden. En de verkeersinformatie, de AWB met Wijnand Zwaan. Er staan een paar files op dit moment op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Hoevelaken en Barneveld. Langzaam rijden over 8 kilometer met 10 minuten vertraging. A28 van Amersfoort naar Zwolle tussen Harderwijk en de afrit Epe 5 kilometer met een kwartier oponthoud. Daar wordt aan de weg gewerkt. En op de N35 van Almelo naar Zwolle tussen de afrit Lemelerveld en Raalte 2 kilometer met een kwartier vertraging. Ook dat komt door werkzaamheden. Mailen, bellen, posten, chatten, teamsen, rapporteren, notuleren, presenteren, adviseren, instrueren. Organisaties communiceren zich suf. Lo van Eck houdt ze scherp. Let's go! Zorgeloos blijven genieten van jouw Suzuki? Plan nu een volledige Suzuki onderhoudsbeurt en krijg een jaar lang gratis pechhulp. Het beste voor jouw Suzuki is service van Suzuki. Lo van Eck houdt jaarlijks meer dan 1000 organisaties scherp. Met inspirerende communicatietrainingen. Bekijk alle trainingen op lovaneck.nl. Comfortabel ondergoed, boxers en pyjama's vind je bij sliponline.nl. Kijk op sliponline.nl en vind jouw favoriete ondergoed voor het hele gezin. Kunst voor de kost. Een tentoonstelling met publiekslievelingen uit de 19e eeuw. Met topstukken van Maris, Israëls, Ronner Knip, Jonkind en vele anderen. Nu te zien in het Dordrechts Museum. Shop nu jouw onderjurken en broekjes voor onder een jurk bij sliponline.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Karl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Ze zijn allebei nog niet eens officieel door hun partij genomineerd als presidentskandidaat. Maar toch kruisten Trump en Biden vannacht voor het eerst in deze campagne de degens. En daar is heel veel over te zeggen. Gaan we ook doen in dit mediaforum met Bart Wijnands, voormalig hoofdredacteur van Vrij Nederland. Kiva Alouche, presentator van de EO en daarbinnen. Goedemorgen, Kiva. Goedemorgen. En spraakmaker vanochtend is Ferdinand Grapperhaus, voormalig minister en tegenwoordig voorzitter van de Raad van Toezicht van Cordate. Nou, een handdruk kon er bij aanvang van het eerste debat tussen president Biden en zijn uitdager Trump al niet vanaf. En daarna liepen de gemoederen alleen maar verder op. He's the worst president in the history of our country. He's destroyed our country. They said he was the worst in all of American history. That's a fact. He's a 6 handicap of all. I've seen you swing, I know you swing. My son was not a loser, was not a sucker. You're the sucker, you're the loser. He's not equipped to be president. You know it and I know it. This is a guy who says Hitler's done some good things. I really don't know what he said at the end of that sentence. I don't think he knows what he said either. This guy has no sense of American democracy. Bart Wijnands, jij zette vannacht de televisie aan in je pyjamaatje om live nog een stukje mee te pakken van het debat. En je zag en hoorde vooral onmacht. Ja, wat was dat, het? Nou, dat vond ik wel bij Biden. Als je hem een jaar of 5 geleden in zo'n debat zag, dan had hij gewoon Trump te pakken op de inhoud. Wat op zich helemaal niet uitmaakte voor het electoraat van Trump. Want Trump heeft zijn boodschap aan zijn electoraat en die worden niet gehinderd door inhoud, zou ik zeggen. Maar het was in ieder geval voor de Democraten, de potentiële democratische stemmer, wel interessant om te zien dat Biden gewoon het debat won op inhoud. Nu moest Biden, en dat heb ik maar verklaard in mijn hoofd, met onmacht, zich dus verlagen tot het uitroepen van loser tegen Trump. En dat is iemand bevechten met de wapens die hij zelf het beste hanteert. Dat werkt nooit zo goed. Nee. Dus ik werd er heel droevig van. Ik werd er heel droevig van, jongen. Ja, jij moest zelfs even terugdenken aan de 13-jarige Wart, toen je Biden hoorde. Nou ja, precies. Dat type discussie waar je gewoon niet de macht op de inhoud hebt, maar wel gefrustreerd raakt omdat je het gevoel hebt dat de ander ongelijk heeft. Ja, dan ga je dus op een gegeven moment ga je schelden. Ja, Kiva, jij vond het opvallend dat dus niet alleen Trump grove taal uitte. Op zich, dat wisten we wel. Maar Biden ging daar mee in die retoriek, hè? Ja, en misschien, want ik heb vannacht niet gekeken, ik heb fragmenten vanmorgen teruggekeken. Mm-hmm. En misschien lag dat aan de volgorde waarin ik die fragmenten zag. Maar ik had het idee dat Biden begon. Omdat hij dacht, weet je, ik weet hoe jij bent. Ik ga me niet door jou laten te grazen nemen. Ik ga je met je eigen wapens verslaan. Ja, ik map je als eerste. Ja. Wat ik wel interessant vond, was dat CNN... je kunt van Amerikaanse media veel zeggen. Maar vooral dat ze houden van spektakel. En die hadden er dit keer van alles aan gedaan om het inhoudelijk te krijgen. Ja. Dus geen publiek, dus geen geschreeuw en inspelen op de crowd. De microfoon uit, hè? De microfoon uit als de ene spreekt. Afgesproken tijden waarin je dingen mag zeggen. Je mag niet dwars door iemand anders heen praten. Dus ze hadden wel hun best gedaan om er een inhoudelijk gesprek van te maken. Wat wel eens anders is geweest. Mijn grote kritiek op ons, op de media, op onze vakbroeders, is dat wij zelf het pandemonium wat politiek is geworden, in de hand hebben gewerkt. Gefaciliteerd. Ja, wij hebben voortdurend one-liners beloond. Mensen die korte, snappy dingen konden zeggen, het podium gegeven. En mensen die er wat langer over doen, die een inhoudelijk verhaal vertellen, die langdradig zijn, die hebben wij langdradig genoemd. Ja, maar goed, wat blijkt dan als je dat dus probeert een beetje weg te, een beetje schoon te vegen, zeg maar? Dan blijkt dat je politici hebt gekweekt. Dus het duurt nog even voor we daar weer vanaf zijn. Je hebt politici gekweekt die nog voldoen aan dat oude, de oude manier van debatteren. Meneer Grapperhaus, om even terug te gaan naar de manier waarop de twee heren elkaar bejegenden, ook het taalgebruik. Wat zegt het? Dit is de potentiële wereldleider. Hè? Dit is het niveau waarop ze debatteren. Wat zegt dat u? Nou, ik ben het helemaal mee eens dat debatten zijn, ook in Nederland, steeds meer versimpeld, steeds meer verruwd. Maar, en dat vind ik wel belangrijk, en ik heb nu hetzelfde als Biden. Ik moet even mijn stem een keel schrapen. En dat werkte ook tegen. Hè? Dat hij wat verkouden was, een stem niet goed had en zo. Maar ik heb al jaren gezegd, je kunt best je statesmanship ook in krachtige taal neerzetten. Obama was de man van Yes We Can. En daar gingen we ook allemaal achter. Ja, maar dat is een one-liner van een ander niveau. Ja, nou ja, maar dat mis ik dus. Hè, dat hij, ik schrok heel erg toen hij begon. Of schrok, maar ik dacht, gaat hij een loser noemen en dat soort dingen. En dat is ook nog eens jij bakken. En wat je terecht zegt, dan Tony Blair heeft ervoor gewaarschuwd, je moet niet proberen om populisme te kopiëren. Je moet het of zelf zijn en anders je eigen verhaal vertellen. En ik denk dat zijn campagneteam en de top van de Democratische Partij nu bij elkaar moeten gaan zitten en ze moeten het statesmanship, de economy, de state of the democracy, want daar zei hij wel iets terechts over bij Trump, dat moeten ze nu in goede one-liners neer gaan zetten. Want ik snap best dat maar denkt u dat deze heren dat kunnen en ook nog gaan doen? Want dit is het begin van de campagne. En we zijn nog niet eens opgewarmd en het gaat al op deze manier. Ja, maar ik denk dat Biden dat zeker kan. Dat heeft hij in het verleden laten zien. We gaan niet meer in deze campagne echt heel erg terug naar de uitgebreide inhoud en uitleg. Nee. Ik denk ook dat de mensen daar te geconditioneerd voor zijn. Dat is ook de aandachtseconomie. Voor je het weet zeppen ze weg. Maar hij moet veel meer, ja, ik weet niet of je mij hoort nu, maar dat statesmanship, wat hij bereikt heeft, hoe hij de economie op een goede manier heeft doorgezet, de positie weer van Amerika als wereldleider in het Oekraïne-conflict. Dat moet die in one-liners. Op die manier zou je het. Hè, dat is eigenlijk je speerpunt, zou dat moeten zijn. Ik hoorde Marieke de Vries net zeggen dat de Democraten nu met de handen in het haar zitten. En dan zegt u eigenlijk, ga dan die kant op en vent dat uit. Nou ja, goed, handen in het haar zitten, dat is iets waar ik nooit zo mee bezig ben. Maar ik vind wel heel erg dat je. Je moet niet met hetzelfde getier en niks, maar je moet erop wijzen. Hij zegt, hij weet niets van democratie. Vertaal dat nou in twee zinnen die heel duidelijk laten zien waarom dat zo is. Dan raak je denk ik de kijkers weer. Ja, Bart en Kiva, ik heb al geleerd, politici hebben een voorbeeldfunctie. Hè? En dan bedoel ik, als de leiders van het land op deze manier met elkaar omgaan, dan kun je afvragen, wat verwacht je van de inwoners? Ja, je morele voorbeeld. Je raakt elke zeggenschap kwijt als het gaat over. Als het gaat over hoe mensen zich met elkaar tot elkaar moeten verhouden en met elkaar moeten omgaan. Leiders, je wil mensen zien naar wie je opkijkt. Je wil mensen zien die in voetsporen je wil treden. Je wil mensen zien die jou inspireren. En die niet alleen het gevoel geven dat het bestuur van het land in goede handen is. Ja. Maar dat je die mensen kunt vertrouwen. Ja, Bart, want dan klagen we over dat men zo lelijk is tegen elkaar tegenwoordig. Maar ja, god. Er wordt niet bepaald het goede voorbeeld gegeven. En als je de verruwing van het maatschappelijk debat een zorg vindt, dan zou je er ook mee kunnen beginnen om wel iets eloquenter en beleefder deze arena. Maar we kunnen natuurlijk niet alleen maar wijzen in dit. Hè? Doe even normaal, doe zelf normaal. Mm-hmm. Maar even los van de toon, jij noemde al een paar dingen die CNN denk ik heel goed heeft gedaan in een poging om meer inhoud in het debat te krijgen. Maar wat ze wel een beetje hebben laten liggen, eventjes of de rol van de media in dit gebeuren, is de kans, want Trump heeft eigenlijk in het hele debat niets nieuws gezegd. Hij heeft gewoon herhaald wat hij al heel lang zegt. Dat had je dus kunnen bedenken ook. CNN kwam uiteindelijk uren later pas met een fact-check, waarin dan eigenlijk opgesomd wordt dat alles wat hij heeft gezegd gelogen is. Ja. En dat vind ik dan echt een gemiste kans. Dat had je kunnen voorbereiden, bij wijze van spreken. Daar had je gewoon veel sneller en alerter op kunnen. Maar hoe dan? Tijdens de uitzending al? Ja. Onder in beeld? Dit klopt niet? Ja. Ja? Nou ja, of je moderators in hun oor vertellen als eindredactie vanuit de regie. Dit klopt niet. Dit zijn de cijfers. Iemand die een briefje kon brengen. Ja. Ik wil even doorvragen. Ik wil even naar een ander aspect, een interessante invalshoek bij dit debat. En dat is in de voorbeschouwing hiervan ging het ook vooral over de vraag of Biden in staat zou zijn die Amerikaanse kiezer te overtuigen van zijn mentale en fysieke fitheid. Zeg maar de ouderdom, de broosheid. Nou, daarin lijkt hij niet te zijn geslaagd, meneer Grapperhaus. Hoe wenselijk is die focus op die fitheid van Biden? Hè? Zowel vooraf en na afloop van het debat. Het is ook een bekend frame van de Republikeinen om die kaart te spelen. Ja. Die elke gelegenheid ook aangrijpen om Biden weg te zetten als een seniele bejaarde. In hoeverre is dat eigenlijk effectief? Ik denk dat dat heel effectief is, want op een gegeven moment zitten we toch allemaal te kijken. Ik ook, hè, terwijl ik echt al een Biden-fan ben, ook echt een fan ben. Maar ik zit ook te kijken van, gaat het goed? Wat heb je nou met je stem en dit en dat? Ja. Dus dat is vervelend, maar ook hier geldt weer voor. En daarom, ik haal steeds dat zinnetje aan wat je Biden hoorde zeggen. This man does know nothing about the state of democracy. En ik zou denken, als je democratische partij bent, had nou rondom het frame, die Trump is volkomen antidemocratisch, die is er alleen voor zijn eigen centen, wordt voortdurend processen betrokken, had daar iets compact van gemaakt en dat tegenover gezet. Want je gaat echt niet ineens Biden omtoveren in een jonge god van 48. En dat is interessant, Kiva, want dat is, ik zeg net, een republikeins frame in wezen. Hè? Die oudheid en die broosheid. Maar iedereen en alles gaat erin mee. Je ziet ook in de media kiezen ervoor, voor die instelling. Maar is ook niet zo gek, oud en broos over, maar dat wist toch al van tevoren? Het is toch niet zo gek. Dat we dat doen. Omdat we allemaal, iedereen, ik denk dat elke democraat met samengeknepen billen zit te kijken als hij verschijnt. Omdat je nooit weet of het begin van die zin, die begint, dat is ooit het eind bereikt. Dat was toch al een gegeven vooraf ook? Ja, het is niet zo gek dat de tegenstander daarop blijft hameren. De tegenstander niet, maar de democraten zelf gaan er ook in mee. Ook niet zo gek, want het is ook wel, ik vind het zelf ook nog wel ik vind het echt een groot risico dat de democraten nemen door iemand te nemen die zo broos is en in het Amerikaanse systeem betekent dat ook wat. Als hij wegvalt, dan gaan we niet opnieuw naar de verkiezingen. Dan komt er een vicepresident aan de macht. En dat is ook nog iets wat ik nog even wil de aandacht voor wil vragen. Ik heb in alle jaren dat ik de Amerikaanse politiek volg, en ik vind het een geweldig interessant onderwerp altijd, heb nog nooit meegemaakt dat een vicepresident zo onzichtbaar is geweest de afgelopen 4 jaar. En dat vind ik heel zorgelijk. Voor die tijd was Kamala Harris echt wel iemand die liet zien dat ze wat kon. Een beetje en die verdwenen ook, uit beeld ook. Hè? En dat vind ik wel. Wat je terecht zegt, wat gaat er nou gebeuren als Biden halverwege het niet meer trekt? Ja. Goed, ik sluit hem af met we blijven het volgen met meer dan gemiddelde belangstelling. Zo is het. Kijken we vervolgens naar wat jullie zelf is opgevallen in de media. Kiva, jij wilde schijnwerper graag zetten op een bijzonder Instagram-account dat deze week jouw aandacht trok. Ja, over gemiddelde belangstelling gesproken. Ik ben iemand met een meer dan gemiddelde betrokkenheid met wat er gaande is in Gaza. En ik volg alles wat daar gebeurt. En daarvoor ben ik, zijn we eigenlijk allemaal, afhankelijk van een paar lokale journalisten die er nog zijn en een heleboel andere individuen die via social media ons laten zien wat daar gebeurt. Want er kunnen geen journalisten in of uit. Er kan een heleboel niet in of uit, maar zeker geen journalisten. Ja. En wat ik de afgelopen maanden heb meegekregen is natuurlijk veel dood en destructie. Dat verscheurt je, dat maakt me boos, dat maakt me verdrietig. En daarom was het fijn om vorige week ineens te stuiten op een account van een jong meisje, Renate. 10 jaar, filmpjes maakt van Palestijnse gerechten die ze maakt van ingrediënten die ze uit voedselpakketten haalt. En dat is gewoon heel eenvoudig. Ze staat voor een tent. Ik kan niet goed zien wat erachter zit, maar ze zit in een vluchtelingenkamp, zo'n opvangkamp, voor een tent op zo'n gaspitje. En dan maakt ze van, weet ik veel, een broodje gehakt, gemaakt van corned beef dat uit een blik komt. En ze zit daar met zo'n glimlach en zo'n zachtheid dat ze me te midden van, want ze zit in een hel. En te midden van die hel voel je zelf ineens een beetje lucht. En ik merk dat ik dat zo nodig heb. En dat is natuurlijk aan de ene kant ontroerend en aan de andere kant godsbed dat ik veilig in Nederland een klein 10-jarig meisje in Gaza nodig heb om lucht te voelen bij alle ellende die daar gebeurt. Ja, we zien de beelden trouwens, zeg ik even tussendoor, via de webcam, via radio1.nl. Kunt u meekijken. Ja. Dat is heel heftig eigenlijk. En ze doet wat veel journalisten vaak proberen te doen tijdens een oorlog, als ze er wel toegang hebben. Dat is op zoek gaan naar gewone mensen die een beeld kunnen geven van hoe gewone mensen zich staande houden in iets wat afschuwelijk is, zoals een oorlog. Ja. En zij doet dat door zichzelf, door ons kennis te laten maken met haar leven en wie zij is. Ja. Is het dan ook in die mate zo dat het een soort lichtpuntje is en dat je daardoor ermee verder kunt of zo? Of wat doet het dan precies met jou? Nou ja, omdat ik wil weten wat er aan de hand is en omdat ik er door waar mijn geboorte, waar mijn wieg stond, ik kom daar vandaan. Dus je voelt een betrokkenheid en je voelt ook een soort plicht om je van alles op de hoogte te houden van wat er aan de hand is. En dat doet wat met je. Dus aan de ene kant voel ik de plicht, ik moet het allemaal weten en wat gebeurt er allemaal precies. Mm-hmm. En aan de andere kant doet het pijn. Geeft het me verdriet. En dan is het fijn om iemand tegen te komen die menselijk en lief en zacht. Eigenlijk is dit sterker dan zeg 25 journalistieke reportages misschien wel. Zeker, zeker. En dat is, en je merkt wat voor effect het heeft, want dit meisje heeft 500.000 volgers. Ja. Even, heb je het adres paraat van dit account? Renaat from Gaza. Okay. En Renaat schrijf je met R-E-N-A-D. Renaat. From Gaza. Oké. Okay. Bart, kende jij dit account? Nee, ik heb het vanmorgen voor het eerst zitten kijken. Ja. Meneer Grapperhaus, herkent u de behoefte aan lichtpuntjes? Houvast, noem het. Ik weet niet hoe je het moet noemen eigenlijk, als het gaat om de berichtgeving over Gaza. Ja, absoluut. Het is natuurlijk, we kunnen daar alleen maar met ontzetting naar kijken hoe het zich ontwikkelt. En ik denk dat alles wat toch ons nog enig hoop geeft dat het niet alleen snel toch tot een einde van het gewapend conflict daar leidt, maar ook weer tot ja, een levensperspectief voor de mensen naar. Dat vind ik. Ja, dat doet je eigenlijk wel goed. Maar ja, goed. Ondertussen blijft het. Ik blijf er wel somber over. Ja, goed. Nou, dit biedt dan iets van. Een beetje troost misschien. Bart Wijnalds, iets heel anders. Jouw oog viel vanochtend op een column in de Volkskrant, waarin Peter Middendorp iets doet wat je volgens jou niet zo heel vaak ziet in de journalistiek, namelijk het boetekleed aantrekken. Ja, kijk, zelfreflectie, je kwetsbaar tonen. Journalisten vinden het natuurlijk belangrijk dat ze betrouwbaar en stevig overkomen. Dus als er kritiek is, dan vinden ze dat al snel ingewikkeld. Lange tenen hoor je wel eens. Maar het gebeurt dus ook dat er inderdaad sprake is van een journalist die gewoon zichzelf daarboven zet en met zelfreflectie een ander standpunt inneemt. En wat Peter Middendorp had gedaan, die had een column geschreven waarin hij voetballer morele domheid verweet, omdat hij in Dubai speelde. Bijna ging dat over. Ja, klopt. Ja. En bovendien had hij heel raar haar. Hij kreeg daar heel veel kritiek op, van je bent racistisch. En zijn eerste raar haar? Ja, haar wat niet. Gewoon een kapsel. Precies. Ja. Maar daar kom ik nog op terug. Hij kreeg ten eerste kritiek van hoe kun je nou iemand dom noemen? Je bent een racist. En zijn eerste reactie daarop was van, nou goed, de revolutie eet zijn eigen kinderen, want ik ben helemaal geen racist. Ik ben, wat zit hier nu te zeuren? Maar hij kwam dus tot het eerste inzicht van, ja, maar wacht eens eventjes. Als je 300 jaar lang weggezet bent als een domme groep mensen, dan is het zelfs morele domheid al een heel pijnlijk verwijt. Dus dat was zijn eerste epiphany, zou ik maar zeggen. En vervolgens, bij dat verhaal over dat haar was het hem ook van, oh ja, met cultural attribution. En er waren ook allemaal inzichten bij hem die ervoor zorgden dat hij dat kapsel benoemen en het uiterlijk benoemen, dat hij daar, zullen we zeggen, een nieuw inzicht kreeg. En toen had hij als voorbeeld, en dat kwam ook wel goed binnen, dat hij als parlementair verslaggever een opmerking had gemaakt over een politicus die altijd, zullen we zeggen, altijd maar ontevreden keek. En die had hem aangeschoten in de gang en gezegd van, ik kijk niet ontevreden, ik heb een hersenbloeding gehad. En dat type terugkomen op uiterlijke veroordelingen en veroordelingen van groepen of van iemand op bepaald gedrag, dat vond ik wel leuk om terug te. Dat vond ik fijn om een keertje terug te lezen. Ja. In deze tijd ook misschien wel, waarin de oordelen klaar liggen. En we al weten wat we vinden van iemand of iets voordat we erover na hebben gedacht. En daar, dat proces wordt eigenlijk meegenomen nu. Precies, je wordt meegenomen in het proces. En het maakt je ook als, vind ik, dus als journalist veel sterker als je dat proces beschrijft en daarin gewoon jezelf kritisch beoordeelt. Ja, nou goed. Dus ik vond het heel sterk column. En een wijze les misschien wel voor ons allemaal. Frank van Pamelen. Ja, goedemorgen allemaal. Ja, hier aan deze tafel. Arm de taal. Ja, wij gaan naar de taal. Rode lopen naar de halve finale. Ja. Dat is eigenlijk ongelooflijk. Dus je bent weer optimistisch ook? Super optimistisch. Ja. Ja, Carl-Johan. Ja, afgelopen nacht verloor een zwakke Joe Biden het debat van Donald Trump in Amerika. Maar ja, wij hier in Europa zijn met andere dingen bezig. Wij hier verloor afgelopen dinsdag een heel zwak oranje van Oostenrijk. En net als afgelopen nacht regende het ook toen vette onvoldoendes. Overal hoorde je pessimistische neerwaartse spiraaltaal, want in deze vorm in de achtste finale tegen topfavoriet Engeland, dat zou sowieso een kansloze missie worden. Maar wat bleek een dag later? We moeten niet tegen Engeland, maar tegen Roemenië. En ineens is alles anders. Dus je bent weer optimistisch ook? Super optimistisch. Ja. Rafael van der Vaart is in ieder geval super optimistisch. Yes, we can. Je hoort het. Dat is mooi. Dinsdag had een andere oud-international, Marco van Basten, zich nog behoorlijk laatdunkend uitgelaten over het Nederlands elftal. Over de aanvoerder met name, Virgil van Dijk. Maar ook, en dat is natuurlijk interessant voor het taalteam, over voorzetsels. Met name van achteruit is het heel belangrijk, heb ik al een paar keer gezegd, dat je mensen moet uitspelen en niet alleen maar moet afspelen. Dat is het. Je moet uitspelen en je moet niet alleen maar afspelen. Ja. Daar gaat het om. Dat is het, hè? Zei Marco van Basten. Dat vond ik wel opvallend. Kijk, dat je als voetballer geacht wordt met een prima voorzet in huis te hebben, zeg maar, dat is logisch. Maar het gaat dus kennelijk niet alleen om een voorzet, maar ook om een voorzetsel. Je moet niet afspelen, maar uitspelen. Inspelen is ook goed. Overspelen, rondspelen kan allemaal. Al zijn dat ook wel vormen van afspelen natuurlijk. Maar uiteindelijk gaat het erom dat je iemand uitspeelt. Dat is het voorzetsel waar het om draait. Ze spelen wel af, maar ze spelen niet uit. Precies, Marco van Basten. Nou ja, ze spelen wel uit, natuurlijk. Want het is in Duitsland, dus in feite speel je elke wedstrijd uit. Maar met uitspelen bedoelt Van Basten hier een mannetje uitspelen. Een probleem oplossen. En niet, wat je doet met afspelen, het probleem verplaatsen. Maar goed, Oostenrijk is geweest, er komt een nieuwe tegenstander. Roemenië, makkelijker dan Engeland, zo wordt gezegd. Zelfs Rafael van der Vaart is optimistisch. Super optimistisch. Ja, super optimistisch zelfs. En dat terwijl hij een eerder nog zei dat het dramatisch was wat Nederland had laten zien. Het was echt heel slecht. Het was zo slecht dat je eigenlijk tegen iedereen op moet passen. Dat zei hij. Je kunt nu van iedereen verliezen. Maar, zo voegde hij eraan toe, je kunt ook zomaar van iedereen winnen. Kijk, Kallio, dat zijn zo van die uitspraken. Die heb je alleen tijdens voetbaltoernooien. Dat vind ik mooi. Er kunnen 20 deskundigen aan de tafel zitten. Ze kunnen analyseren wat ze willen, maar uiteindelijk is het de altijd terugkerende wijsheid. Je kunt van iedereen verliezen, maar je kunt ook van iedereen winnen. De bal is rond, alles is mogelijk. Al had Van der Vaart nog wel een tamelijk bloeddorstige tip voor de bondscoach. Ik heb gewoon wat meer kerels nodig die ook een beetje moordenaar kunnen zijn. Ja, je hebt kerels nodig die ook moordenaar kunnen zijn. Hij dacht natuurlijk, ja, Roemenië, Transylvanië, Dracula. Daar hoort bloed bij. Ik heb een metafoor nodig dat koud door de aderen stroomt. Moordenaars, die hebben we nodig aanstaande dinsdag. Maar ja, volgens voetbalstatisticus Bart Vrouws, die ook regelmatig aanschuift deze weken, hoeft het allemaal niet zo bloeddorstig. Dit is namelijk zijn mening over de Roemenen. Voetballend is het niet heel bijzonder. Voetballend is het niet heel bijzonder. Kijk, ja, en dan heb je tekstinhoudelijk toch wel de kern te pakken, denk ik. Dit is het EK voetbal. Het gaat over voetbalwedstrijden, gespeeld door voetballers. En wat blijkt als het gaat om die Roemenen? Voetballend is het niet heel bijzonder. Voetballend is het niet heel bijzonder. Ja, ze kunnen heel goed worstelen. Ze hebben misschien fantastische kapsels. Of ze kunnen in de Donau zwemmen. Nou, maar voetballen, ja, ja. En dus voegde hij er gisteravond aan toe. Dus ja, voetballend zou je hiervan moeten kunnen winnen. Kijk, en ja, daar gaat het natuurlijk om. Je kunt moordenaars inhuren, je kunt met voorzetsels goochelen, maar uiteindelijk moet je gewoon voetballend van die gasten kunnen winnen. Dus wie weet moeten we dat dan maar gewoon doen, dinsdag, Carl-Johan. Gewoon voetballen, zo makkelijk kan het zijn. Dus als je mij vraagt, ben je optimistisch? Ja, dan zeg ik... Super optimistisch. Ja, precies. Yes, we can. Wat een heerlijke gedachte. Dankjewel, Frank van Pamelen. Dankjewel, Kiva Alouche. Dankjewel, Bart Wijndels. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws nu met Kirsten Klomp. De omstreden camping Fort Oranje in Rijsbergen is gekocht door de Brabantse gemeente Zundert. Woensdag ging het terrein op een veiling naar een onbekende koper voor bijna 6,5 miljoen euro. En nu blijkt dat de gemeente de nieuwe eigenaar is. Camping Fort Oranje werd 7 jaar geleden gesloten door de gemeente na honderden incidenten met overlast, diefstal, drugscriminaliteit en prostitutie. CDA-staatssecretaris Marnix van Rij is vorige maand door PVV-leider Wilders gevraagd om premier te worden, zegt hij in gesprek met Trouw. Hij heeft erover nagedacht, maar uiteindelijk toch bedankt voor de baan, vooral omdat zijn kinderen het niet zagen zitten. Een deel van het werk waar de samenleving op draait lijkt te worden betaald met crimineel contant geld. Daarvoor waarschuwt de Financiële Opsporingsdienst, die verdachte betalingen controleert. Criminelen verleiden steeds vaker ondernemers en malafide uitzendbureaus om hun personeel uit te betalen met zwart geld. En dat gebeurt vooral in de bouw, het transport en de pakketbezorging. En Iran kiest vandaag een nieuwe president. Een kleine 6 weken geleden kwam de vorige president om het leven bij een helikopterongeluk. De verkiezingen zijn geen democratisch proces. Alle kandidaten zijn loyaal aan de hoogste leider van het land, Ayatollah Khamenei. Dankjewel, Kirsten. Hoe gaat het op de weg, Wijnandswaan? Nou, het wordt geleidelijk aan wat drukker op de weg. We zien het vastlopen op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk 5 kilometer file met bijna 20 minuten vertraging. Daar wordt aan de weg gewerkt, maar er staat ook een kapotte auto stil. Op de A6 Muiden richting Lelystad. Daar veroorzaken werkzaamheden file tussen Almere Oostvaarders en Lelystad. 7 kilometer met bijna een half uur vertraging. Bij de Noever staan de sluizen even open. In ieder geval de brug staat eventjes open. Op de A7 de afsluitdijk in beide richtingen. Het oponthoud is aan beide kanten een kwartier. En op de N9 Den Helder richting Alkmaar, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Schorrel en Bergen, 5 kilometer. Hou daar rekening met een kwartier vertraging. Tot 11:30, Carl-Johan de Zwart. De eerste etappe van de Tour de France staat morgen in het teken van een van de grootste Italiaanse wielerlegendes, Gino Bartali. Naast tweevoudig winnaar van de belangrijkste wielerronde, ook een verzetsheld die het leven van 800 Joden redde. Tenminste, door de twee gasten hier in de studio wordt ernstig getwijfeld of er wel wat waar is van deze mythe. Welkom, Jarro van der Ploeg. Hallo. En Thomas Seidsma, fijn dat jullie er zijn. Ja, jullie twijfelden dusdanig dat er een podcast uit is ontstaan, zou je kunnen zeggen. Wel een beetje flauwe timing, toch? Om nu zo vlak voor die Tour een standbeeld omver te trekken. Nou, die timing hebben wij niet gekozen. De Tour de France koos ervoor om de tourstart eigenlijk in het teken van Gino Bartali te zetten. En van dit reddingswerk. Dus daar zijn we mee gegaan. Ja, goed. We gaan zo meteen horen hoe dat dan zit met die mythe. En wat er wel en niet van waar is van het feit dat hij een oorlogsheld was. Spraakmaker is Vert Grapperhaus. U hoorde hem al. Hij is voorzitter van de Raad van Toezicht van Cordate. En maakt zich zorgen over de lange termijn effecten van de bezuiniging op ontwikkelingssamenwerking. Maar eerst, meneer Grapperhaus, gaan we huisvesting regelen voor uw vraag aan onze verslaggever. Het Spraakmakers Uitzendbureau. Met een solide dak boven zijn hoofd, van blauwe lucht en wat wolken, heeft verslaggever Marcel Dekker zijn kamp opgeslagen in Utrecht om zich op te maken voor een, nou, verre van zondig onderwerp, hè, Marcel? Nee, en vooral niet voor de mensen die in Nederland dak- en thuisloos zijn, Carl-Johan. 'S Nachts in de opvang zitten, als ze geluk hebben tenminste, want soms slapen ze nog steeds gewoon op straat. En ondanks dat we al jarenlang praten en er onnoemelijk veel organisaties bezig zijn om de situatie van deze mensen te verbeteren, ondanks dat zijn er nog steeds te veel dakloze mensen. Anke Jansen, weten we eigenlijk iets te zeggen over die aantallen? Zeker. En tegelijkertijd weten we het ook helemaal niet. De meest recente tellingen van CBS zeggen dat het er 30.600 zijn. Maar volgens de expert is dat echt een zware onderschatting. En wordt er gezegd dat is minstens het drievoudige. Ja. U bent de oprichter van Housing First Nederland. Een organisatie die het liefst morgen al deze mensen een dak onder de zon zouden willen geven. En de vrouw aan mijn kant die de vraag van onze spraakmaker kan beantwoorden. We moeten wel eerst weten, meneer Grapperhaus, wat die vraag is. Wat is die vraag? Hoe gaan we ervoor zorgen dat we binnen een paar jaar al die daklozen een huis, een dak boven hun hoofd hebben gegeven? Want ik vind het een van de belangrijkste issues waar we nu met z'n allen voor moeten zorgen. Ja, Anke Jansen, eerst maar eens kort antwoord. Dat is altijd leuk om mee te beginnen. En dan kunnen we meteen daarna aan de koffie misschien. Binnen 2 jaar of binnen een paar jaar allemaal geen daklozen meer in Nederland. Ja. Gaat dat lukken? Wauw, ja. En wat fijn te horen dat meneer Grapperhaus daar zoveel betrokkenheid bij heeft. Binnen 2 jaar, dan hebben we nog heel wat obstakels te overwinnen. Dus, ja. 2030, misschien is dat een beter getal. Jaartal. Dan blijft nog steeds, en dat is ook al heel snel, hè, 6 jaar... dat we best wat obstakels te overwinnen hebben om dat te halen. Ja. Ik noem dat jaar omdat het genoemd wordt, hè, in het Nationaal Actieplan Dakloosheid. Dat begin vorig jaar van kracht werd. Even voor de duidelijkheid, wat voor ambities staan daarin beschreven als het gaat om dakloze mensen? Ja, vooral dat er dus geen dakloosheid meer is in 2030. En dat hebben we op een heel nieuwe manier aangevlogen dan we tot dusver hebben gedaan in Nederland. Voorheen gingen we mensen eigenlijk vooral opvangen in instellingen. Van daaruit rustig aan werken naar herstel, naar eventuele zorg die daarbij nodig is, met als eindstuk een eigen huis. En nu zeggen we nee, mensen moeten direct weer gehuisvest worden en in die nieuwe woning de goede zorg en ondersteuning krijgen als ze die nodig hebben en voldoende bestaanszekerheid om dat huis te behouden. Ja, eerst dat dak eigenlijk, hè? En daar staat Housing First Nederland ook voor. Uw organisatie die zich met het probleem van dakloze mensen bezighoudt. Op welke manier? Gewoon regelen van woningen? Zo simpel? Ja, in de basis is het zo simpel. Ja, absoluut. Ja, dus huizen regelen, heel veel. Voor alle mensen die een dak nodig hebben. En in het bijzonder voor de groep waar wij ons hard voor maken. Mensen die nog geen eens een dak hebben. Ja, nu wordt het ingewikkeld, hè? We gaan even naar die doelstellingen kijken. U zegt, nou, over een paar jaar gaan we sowieso niet redden dat al die dakloze mensen in Nederland gehuisvest zijn. 2030 gaan we waarschijnlijk ook niet halen. Wat gaat er fout? We zijn al 1,5 jaar bezig nu. Ja, dus wat we zien is in ieder geval dat de aantallen dakloze mensen toenemen. Dus we gaan niet vooruit, maar eigenlijk achteruit. Dat heeft te maken met dat de druk op de opvangorganisaties zo groot is dat ze niet tot transitie komen. Dat er om die transitie te maken heel veel mankracht en ook financiële middelen nodig zijn. En daar ontbreekt het aan. Ja. En het plan zelf is gebaseerd op wonen eerst. Dan betekent dat je het ook onder zou moeten willen brengen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Want daar is huisvesting ondergebracht. Het plan is nu ondergebracht bij VWS en wordt dus eigenlijk indirect nog steeds vanuit zorg aangevlogen. Ja. Dat is het eerste probleem. Verkeerde ministerie. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja. VWS is het op dit ogenblik. Binnenlandse Zaken zou het moeten worden. Welk ander probleem moet je tackelen? Ja, dus dat is inderdaad een verschuiving van hoe je dat goed kan organiseren. Verder zou het plan veel meer concrete doelstellingen moeten hebben. Dat is nu vooral een visiedocument met mooie intenties. En een verschuiving in denken over hoe we het probleem moeten oplossen. Maar het probleem is dat er geen monitoring is, geen doelstellingen. En dat de monitoring die er is op procesniveau plaatsvindt. Ja. Is het ook een probleem dat Nederland heel veel organisaties stelt die zich met dit probleem bezighouden? Nou, dat denk ik niet. Want er wordt juist daarom ook wel steeds meer aandacht gevraagd voor het probleem. Er wordt steeds meer samengewerkt. De opkomst van belangenbehartiging op dit thema neemt toe en dat is ook hard nodig. Dus ik zou zeggen, iedereen aan boord die zich hiervoor wil inzetten. Ja, nog één, misschien wel het allerbelangrijkste ding in uw hoofd. Wat zou moeten veranderen in de komende jaren? Vooral heel veel woningen en deze specifiek toewijzen aan de mensen die het allerhardste nodig hebben. Ja, u zegt nogal wat, hè? Meer woningen. U weet hoe ingewikkeld dat is. Ja, zeker. Nee. En daar wordt natuurlijk aan gewerkt ook, maar dat gaat echt veel te traag nog. Ja. Ten slotte even terug naar de mensen die dat dak boven hun hoofd in uw ogen verdienen. Iedereen vindt dat eigenlijk. Waarom is dat zo belangrijk? Wat verandert er aan levens van mensen als die dat dak er is? Mensen die dakloos zijn, stoppen bijna met leven in spreekwoordelijke zin. Dus zij gaan overleven, moeten zien rond te komen met weinig geld, zichzelf veilig zien te houden en zijn op straat niet veilig. Dus zowel mannen, vrouwen, kinderen maken geweld mee, ofwel dader ofwel in een slachtofferrol. Dakloosheid is vreselijk en een eigen huis biedt die veiligheid om weer leven op te bouwen. Ja, nu gaat u stinkende best doen de komende jaren om misschien toch dat 2030 te halen. Absoluut. Ja, wij blijven staan voor een einde van dakloosheid. Goed, Vert Grappenhaus. Een veelpotig probleem en heel wat problemen om op te lossen. Onder andere dat verschuiven van één ministerie naar het andere. Dat zou kunnen helpen. Ik denk dat dat gaat helpen. Je moet om dit goed te doen, moet je de juiste probleemeigenaar hebben. Dat is een term die ik in Politiek Den Haag heb geleerd. En bij Binnenlandse Zaken hebben ze hier ook echt de kennis en de kunde voor om speciaal naar die huisvesting te kijken. Want wat mevrouw ook net zegt, het gaat om eerst gewoon dat dak te hebben. Ik heb heel veel, toen ik minister was, gesproken met voormalig daklozen. En maar ook mensen die nog, net waren in een opvang terecht waren gekomen. En je raakt helemaal onthecht van de samenleving en uiteindelijk van het leven om je heen. En dat kan je niemand aandoen. Mensen moeten erbij bijgehaald worden, moeten met ons mee kunnen doen in de samenleving. Ik zou ook het bedrijfsleven willen oproepen. Kijk nou eens of je je kunt aanmelden bij het ministerie van Binnenlandse Zaken om te zien of je hier ook een bepaalde rol in kunt spelen. Om misschien daar waar ruimtes die tot woonruimte zijn te maken beschikbaar zijn, om daar iets goeds mee te doen. Toen de Oekraïne vluchtelingencrisis in 2022 over ons kwam, heb ik gezien dat er een groot bedrijf was in Brabant dat heel erg goed kon werken met van die wooncontainers neerzetten. En dat is echt hoor, die hebben alle voorzieningen en alles. En ik zou echt hopen dat we hier als overheid, bedrijfsleven, maar ook burgers met elkaar zeggen, we gaan dit op de juiste plek oplossen. Gewoon vanwege het menselijke aspect. Eigenlijk heeft u zelf het antwoord al gegeven, meneer Grapperhaus. Ja. Dank u wel. Spraakmakers is ook de Nationale Nieuwsquiz. Ben jij een echte nieuwskenner en wil je €100 winnen? Meld je dan nu aan via nationalenieuwsquiz@kro-ncrv.nl. Morgen begint de Tour de France. De openingsetappe is in het Italiaanse Florence. Italië kent een aantal winnaars natuurlijk van de bekendste wielerronde. Waaronder Gino Bartali uit datzelfde Florence, die hem 2 keer won. Toch is dat niet het enige waar hij onbekend staat. He is one of the world's top cyclists and also a hero of the Holocaust, Italian Gino Bartali. Known by many, Bartali used his training as a cover to smuggle secret documents for the Italian resistance. Risking his life, he hid these documents inside his bicycle frame. Signor Bartali. Tutto bene? Sì, tutto bene. Sì? De grootste coureur uit de Italiaanse wielergeschiedenis is Gino Bartali, die in 2000 op 85-jarige leeftijd overleed. Jaren later werd bekend dat Bartali in de oorlogsjaren als koerier fungeerde die onderduikers voorzag van vervalste documenten. Gino Bartali, io non l'ho visto mai. Gino Bartali. Na zijn dood in 2000 werd dus bekend dat hij tijdens de Tweede Wereldoorlog de levens van zeker 800 Joden zou hebben gered. Een echte verzetsheld dus. Maar hij kreeg daar postuum ook verschillende grote onderscheidingen voor. Maar klopt zijn verhaal wel? Dat is de vraag. Was Gino Bartali daadwerkelijk een verzetsheld? Nou, de podcast Il Caso Bartali probeert antwoord te geven op die vraag. En twee van de makers, Jarol van der Ploeg en Thomas Seidsma, zijn dus hier bij mij aan tafel. Ja, Thomas, eerst even, want ik denk niet dat iedereen Gino Bartali kent. Wat was hij voor wielrenner? Als wielrenner? Hij zat echt in de tijd rond de Tweede Wereldoorlog dat hij fietste voornamelijk tegen Fausto Coppi. Dat hebben we net toevallig even een beetje genoemd. Ja. En hij was een beetje van het oude vooroorlogse wielrennen. Dus iemand die vrij gestaag in hetzelfde tempo een berg beklom. Heel rustig eigenlijk van persoonlijkheid was. En daar tegenover stond Fausto Coppi, die meer het springerige was. Van het demareren, meer actie in de tent bracht. Ja. En dat kwam terug in beide persoonlijkheden eigenlijk ook. Oh ja, leuk. Ferdinand Grapperhuis, bent wielerfanaat. Hè? Ja. Zit zelf ook veel op de racefiets. Ja. Ik zag net volgens mij ook een fotootje voorbij komen. Ja. Ik heb net 100 kilometer voor het AIDS-fonds gefietst. Ik ben er nog steeds trots op. In een shirt, wat Fausto Coppi, het is natuurlijk nagemaakt, ook droeg in de jaren 40 met zijn naam erop. Ja. Ik vind Fausto Coppi de grootste Italiaanse wielrenner aller tijden. Maar daar kunnen we over van mening verschillen. Ja. Wat voor Bartali heel sneu was, dat was natuurlijk de Tweede Wereldoorlog. En zijn carrière heeft een soort knik. Hij heeft in 38 al een keer de Giro gewonnen. En vervolgens is het in de Tweede Wereldoorlog, ja, we natuurlijk minder grote koers zijn, weet ik wat. Mm-hmm. En na de Tweede Wereldoorlog moest hij als inmiddels, nou ja, toch wel dertiger tegen die jonge springend veld Coppi. Maar wel ook een legendarische wielrenner. Ja, goed, dat is de wielrenner. Maar er is, hoorden we net, dus veel meer dan dat. En dat maakt zijn verhaal ook zo fascinerend natuurlijk. Namelijk, hij zou dus ook een verzetsheld zijn geweest. Thomas, hoe is dat verhaal eigenlijk ooit in de wereld gekomen? Want hij sprak daar zelf nooit over, hè, tijdens zijn leven. Nee, dat is ook het gekke aan dit verhaal natuurlijk. Hij is tegen wil en dank is dit verhaal aan hem gekoppeld. En wij gaan in de podcast natuurlijk op zoek van waar komt het nou eigenlijk vandaan en hoe groot is het geworden? Ja, hoe is dat begonnen? Hoe is dat in de wereld gekomen? Nou, eigenlijk moeten we teruggaan naar de jaren 70, toen een Pools-Amerikaanse journalist een roman schreef. Echte roman, dus echte fictie. Mm-hmm. En daarin had hij het over een wielrenner die betrokken zou zijn bij het Italiaanse verzet en daarbij valse identiteitsbewijzen voor de Joden zou smokkelen. En pas in een vertaling daarna, die in het Italiaans kwam, werd die naam in één keer Gino Bartali. Ja, want even om aan te vullen, Jarol? Dat boek komt dus in 78 uit. En daarin schrijft die Poolse journalist, die voert een personage op en die noemt hij Gino Battaglia. Ja. En 3 jaar later wordt dat in het Italiaans vertaald. Want hij schrijft het in het Engels. En in die Italiaanse vertaling heet hij opeens Gino Bartali. Oké, we weten helemaal niet eens of dat fictieverhaal inderdaad wijst naar Bartali. Naar deze figuur, zeg maar, naar Bartali zelf. Nee, die kan ook iemand anders zijn geweest. Gino Battaglia, een fictieve naam. Ja, ja. Nou ben je op dit je bent voormalig correspondent, Jarol, in Italië voor de Volkskrant. Hè? Hoe kijken ze in Italië naar Bartali op dit moment? Het is een absolute grootheid. We hadden het al net even over de oorlog. En zeker in die periode in Italië was wielrennen de allergrootste sport die er was. Formule 1 bestond nog niet. Voetbal moest ook nog een beetje van de grond komen. Dus wielrennen, daar draaide alles om. En je had twee personages die de dienst uitmaakten. Het was een soort tweestrijd à la Mohammed Ali, George Foreman of Federer, Nadal, avant la lettre, Bartali en Coppi. Ja. Dus de helft van het land was voor Bartali, de andere helft was voor Coppi. Dat is een gigantische tweestrijd geweest. Er werden boeken over geschreven door grote schrijvers als Curcio Malaparte en Dino Buzzati. Echt een grootheid. Ja. Dus, maar dan komt dan dat oorlogsverhaal dus eigenlijk bij. En dat geeft hem een soort mythische status. Ja, en dat na zijn dood dus pas. Je moet een beetje voorstellen alsof Johan Cruijff, zo'n grootheid in Italië, na zijn dood blijkt hij ook nog eens de soldaat van Oranje te zijn geweest. Nou, je kan je alleen maar voorstellen wat voor gigantische mythificering daar dan ontstaat. Dus er zijn pleinen naar hem vernoemd, straten. Hij heeft gouden medailles postuum gekregen van de Italiaanse president. Er staan standbeelden. Het is een, hij is onderdeel van het lagere schoolcurriculum op basisscholen. Misschien een beetje zoals wij de oorlog uitleggen aan de hand van Anne Frank. Zo wordt Bartali in Italië gebruikt om... Hij is een soort Italiaanse Schindler. Oscar Schindler. Ja, en het Vaticaan is ook nog bezig om te kijken of ze hem heilig kunnen verklaren op dit moment. Ja, dat was iets waar wij tijdens onze zoektocht achterkwamen. In een steegje in Assisi liet Monsignor Anthony, was ooit een hoge pief in Vaticaanstad, die liet zich ontvallen dat dus het proces om San Gino Bartali, om hem zalig en later dus heilig te verklaren, dat al in werking is gezet. Ja, goed. En het verhaal is dat hij tijdens lange trainingsritten in het frame van zijn fiets, vervalste documenten zou hebben meegenomen om die van Florence naar Assisi te brengen. Ja, klopt. In dat frame, dus vervalste persoonsbewijzen. Maar de podcast gaat dus om de vraag of dat beeld van Bartali, of die verzetsheld, of dat wel klopt eigenlijk. Thomas, door jou ontstond deze podcast min of meer. Jij zag reden dus om aan dat heldenverhaal te twijfelen. Waar kwam die vandaan? Ik kreeg afhankelijk een tip dat er een Italiaanse wetenschapper, een 70er inmiddels gepensioneerd, als eerste eigenlijk in 2017 geloof ik begon te twijfelen aan dit verhaal van, ja, het is uitgekomen en de media heeft het overgenomen. De katholieke kerk heeft Italië, iedereen heeft er een rol in gehad. Hij heeft die Yad Vashem gekregen, dus de legitimiteit was er bijna onmiddellijk. Maar die wetenschapper zei van, wacht eens even, is er wel iemand echt geweest die dit goed onderzocht heeft? En hij is erin gedoken en vond geen bewijs, geen documenten, geen eerste handverklaringen. Die zaten in het frame nog steeds. Ja, die hebben we ook proberen te zoeken, maar die konden we niet vinden. Ja. Met andere woorden, er is serieus onderzoek naar gedaan en er is niks gevonden. Geen aanwijzingen dat het verhaal klopt. Het is niet gedocumenteerd in ieder geval. En toen, Jarol, werd jij erbij betrokken door Thomas. En jij reageerde een beetje, dat zeg je ook zelf in die podcast, een beetje kribbig ook, hè? Van moeten we dit nou helemaal gaan uitzoeken? Nou ja, wat ik net vertel, Gino Bartali is een grote held. Ik heb als correspondent ook wel eens verhalen over hem geschreven. En toen kreeg ik opeens een appje van Thomas, een Nederlandse wielerjournalist. Die had een Italiaanse wetenschapper gesproken. Maar die wetenschapper sprak niet echt Engels. Hij vroeg mij erbij of ik kon helpen met dat hele verhaal. Ik was best wel sceptisch. Ik denk, zo'n grootheid, dat zal toch wel onderzocht zijn. Hij heeft van het Holocaust Museum in Jeruzalem, Yad Vashem, heeft hij een erepenning gekregen, rechtvaardigen onder de volkeren. Ja. Nou, bij zo'n museum, daar zijn allerlei historici in dienst. Ja. Die doen goed onderzoek. Dus ik dacht, er is een of andere Italiaanse wetenschapper die Thomas niet echt, die verstaat hem een beetje half, die zegt van het is niet waar. Ik dacht, prima, ik vind het leuk om in zijn leven te duiken, maar ik geloof er geen snars van. Ja, jij bent ook, in de podcast hebben jullie ook echt een rolverdeling een beetje. Hè? Jij bent meer de figuur die zich afvraagt, moet je dit nou echt kapot gaan checken? Want het verhaal heeft ook echt wel een soort van waarde en is heel erg belangrijk, ook voor de Italianen. En jij, Thomas, bent dan meer de onderzoeksjournalist die wil weten hoe het zit. Ja, hij heeft een beetje de Italiaanse volksaard, zit best wel diep in Jarl zelf. En ik ben misschien wat meer de Hollandse Calvinist die toch aan waarheidsvinding wil doen. Ja. Nou is Jarl die verzetsheld Bartali, het is een prachtig verhaal natuurlijk. Een mythe waar Italië na de oorlog misschien ook wel behoefte aan had op een bepaalde manier. Kun jij die behoefte uitleggen? Nou ja, Italië is toch het land waar het fascisme is ontstaan. Dus als je aan de Tweede Wereldoorlog denkt, de jaren 30, 40... Dan krijg je niet een bijster positief beeld van Italië komt bovendrijven. Dus er was daar, dat heb je overal in Nederland, had je dan natuurlijk ook na de oorlog een enorm behoefte aan verzetsverhalen om te laten zien dat we ook goed waren in de oorlog. Nou, in Italië was dat er in extreem is. Er is altijd een enorme behoefte om te laten zien, dit is niet alleen de plek waar het fascisme is ontstaan, maar er zitten ook goede mensen in onze samenleving. Goede katholieken ook, want Bartali was natuurlijk een toegewijd katholiek. Zeker, hij werd de fietsende monnik genoemd. Hij was lid van de diepnadelijke Karmelietenorde, geloof ik. Een zeer vroom man. Er gaan verhalen over hem de ronde dat hij Paus Pius XII heeft leren fietsen zelfs. Dat was steeds gekker. Een model katholiek. Ja. En voor de kerk geldt eigenlijk precies hetzelfde. Daar is ook heel lang het verhaal over gegaan dat hij een beetje een schimmige, dubieuze rol tijdens de oorlog hebben gespeeld. Ja. Dus ook vanuit hen was er een behoefte aan helden. Er moet een goed verhaal komen. Gewoon, dat was echt inderdaad, die dorst was er eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Thomas, heb jij tijdens je onderzoek het idee gekregen dat Italianen die mythe eigenlijk belangrijker vinden dan de realiteit? Dat denk ik wel, ja. Want we hebben natuurlijk best wel veel Italianen eigenlijk geconfronteerd met ons onderzoek en waar we mee bezig waren. Ja. En heel vaak was de reactie eigenlijk van, kort gezegd, van wie zijn jullie Hollanders om dit mooie verhaal te ontkrachten? Ja, want wij hadden de steen uit. We stonden in het museum in Assisi, wat aan hem onder andere is gewijd. Het altaar wat hij in zijn eigen huis had zelfs. Er stond een foto van een jongen van 17, 18, een wielrenner, die hem bedankt eigenlijk voor de steun die hij eigenlijk indirect kreeg. Ja. Jarol, jij vindt nog steeds ook dat je het niet helemaal tot op de bodem hoeft uit te zoeken? Of wel? Want je hebt wel meegedaan in die podcast natuurlijk. Nou, kijk, zonder al te veel spoilers te geven. Ik begon vrij sceptisch. Ja. En we zijn naar Italië geweest. We hebben alles uitgezocht. We zijn in de geheime, voorheen geheime oorlogsarchieven van het Vaticaan geweest. Bij de hoofdarchivaris die Dr. X heeft. Die heeft voor ons alle archieven bekeken. Alle documenten. We hebben echt goed onderzoek gedaan. Met veel mensen gesproken. En ik las vanochtend op de NOS over de toerstad morgen een bericht. Daar werd Bartali ook genoemd. En er stond een zinnetje naar de komma. Hij redde 800 Joden. Mm. En ik moet heel eerlijk toegeven, als ik nu bij de NOS Sport zou werken, dan had ik die zin niet meer opgeschreven. Maar ja. Meneer Grapperhaus? Nou, ik wou jullie, want ik vind het wel echt hartstikke goed dat jullie dit doen. Hè? Want ik vind, je mag ook zeker een mythe of een verhaal onderzoeken. Ja. In de Nederlandse literatuur is een van de beroemdste boeken De Donkere Kamer van Damocles. W.F. Hermans. W.F. Hermans. Ja. En dat boek dat speelt zich af in de Tweede Wereldoorlog. En de hoofdpersoon, Ozewoud, die als lezer word je meegenomen in zijn belevenissen. Dat hij bij het verzet wordt getrokken. En dan komt langzamerhand, krijg je de indruk, gaat hij nou bij de Duitsers infiltreren? Of is hij bij het verzet aan het infiltreren? Je weet het niet. En dat hangt af van hoe het perspectief is en hoe sommige feiten, die kun je soms op allerlei manieren uitleggen. Aan het eind van het boek loopt het hem niet goed af, want hij wordt gefusilleerd aan het slot. Maar het is heel ingewikkeld soms om uit te vinden. Daarom vind ik dit heel interessant dat jullie dat doen. Wat is nou het juiste perspectief? En wat is er nou gebeurd? En hoe moet je tegen die gebeurtenissen aankijken? Want misschien heeft hij het maar één keer gedaan. Of wat dan ook. Ja, dan kun je ook zeggen, maar één keer is wel één keer. Zeker, en het is sowieso moeilijk om een verzetsgeschiedenis te onderzoeken. Ja. Want er zijn weinig verzetshelden die een logboek bijhouden. Nee. Ik heb vandaag 4 Joden gered. Het idee is dat je dat in het geheim deed. Exact. Ja. Dus het is per definitie lastig om documenten te vinden. Maar goed, we zijn op zoek gegaan Thomas, laten de Italiaanse sportjournalisten of journalisten in het algemeen in Italië dus, hè, laten die dit verhaal helemaal liggen eigenlijk? Of zijn die hier ook mee aan de slag? Ja, ik heb dit bij een paar collega's neergelegd ook. En het is misschien wel tekenend in Sarfatti, die ik eerder noemde, die als eerste eigenlijk dit onderzoek deed en eigenlijk een beetje eraan begon te twijfelen. Hij is nota bene een zoon van een Holocaust overlevende. Zijn vader heeft aan de hand van een vals identiteitsbewijs de oorlog overleefd. En hij wordt gewoon uitgemaakt voor van alles en nog wat. Ja. Ligt dus gevoelig. Nou heb ik de eerste aflevering van jullie podcast geluisterd. En ik snap dat je omwille van de spanning een beetje slag om de arm wil houden. Maar jij zei net al, ik zou als NOS-verslaggever niet zomaar meer heeft 800 Joden gered erbij zeggen of schrijven. Wat is eigenlijk het eindoordeel? Om toch die vraag even te stellen. Want we worden nu, zeg maar, de spanning wordt opgevoerd. En dan wil ik toch even weten hoe dit afloopt. Dan gaan ze nu de plot van hun hoedunit vertellen. We zitten hier wel als we hebben best wel veel botsingen gehad in Italië, mag ik zeggen. Ja. En we kunnen nog steeds goed met elkaar door een deur. Dus misschien is daar iets uit te halen. In Italië heb je een spreekwoord wat veel wordt gebruikt. Se non è vero, è ben trovato. Okay. Als het niet waar is, dan is het in ieder geval goed gevonden. Ja. Precies. En het is natuurlijk niet, als je geen aanwijzingen vindt, wil het ook niet per se zeggen dat het niet waar is. Nee, dat is waar. Maar het wil ook niet zeggen dat het waar is. Nee. Maar het kan dus ook gewoon niet gedocumenteerd zijn, maar wel kloppen. Ik stel voor om die podcast te luisteren, dan vind je alle antwoorden. Ja, ik ga dat toch doen, Jan. Het zijn 5 afleveringen. 5 afleveringen. Ja. En misschien kunnen jullie daarna ook een podcast maken over de La Dama Bianca. Dat was namelijk de mysterieuze vrouw in het wit die altijd bij Koppie bij de finish verschenen daarna. Jazeker. We gaan u bellen voor een beetje duiding. Ja, dan krijgt hij ook wat meer. Goed, morgen dus de start van de Tour de France in Toscane. De eerste etappe staat in het teken van deze legende Bartali. Ik denk niet dat er heel veel ruimte is voor dit verhaal, als ik het zo een beetje inschat. Wel fijn dat jullie hier waren. Bedankt, journalist en podcastmakers Thomas Seidsma en Jarol van Der Ploeg. America has a problem. Every single solitary person. That was painful. Excuse me, with dealing with everything we have to do with. I really don't know what he said at the end of that sentence. I don't think he knows what he said either. He is too weak, he is too frail, he is a cognitive mess. This is just a man who can't do the job. And they're having conversations about what they should do about it. It's over, it's done. And it involves very senior people in the Democratic Party, including elected officials, saying we have a problem. America has a problem. Stop. Wim Daniels is verslingerd aan de Nederlandse taal. Dat weten we. Maar er is iets wat we nog niet van hem weten. Wat dat is, komt hij bij ons vertellen. Pijpenlijntjes van Jacob Israël de Haan is de taalschat. En comedian Jeffrey Spalburg komt. Kitty Kottie, verbreek de ketenen. Kitty Kottie, te veel onwetenen. Ter gelegenheid van Kitty Kottie presenteert hij een speciale conferentie. René Appel bespreekt de TNA van Guylain de Plag. KRO NCRV, de taalstaat. Morgen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Bluebeard. Een bloedstollende opera in de Bisschopskathedraal Utrecht. Vanaf 21 augustus. Kijk op hollandopera.nl. Mis het niet. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Bluebeard, Holland Opera. Mis het niet. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. NPO Radio 1, 11 uur. Carl-Johan de Zwart. Het schrappen van de helft van het budget voor ontwikkelingssamenwerking is niet alleen schadelijk voor andere landen, maar ook voor onszelf, betoogt Vert Grapperhaus zometeen. Hij is tegenwoordig van Coordate. Gaat hij zometeen toelichten. Nu eerst toch geen miljoenenboete voor PostNL in België. Nu in het NOS-journaal met Kirsten Klomp. De Belgische tak van PostNL heeft zich niet schuldig gemaakt aan onderbetaling van pakketbezorgers. Dat heeft de rechtbank in Antwerpen besloten. Aangeschoven is economieredacteur Ruben Egh. Ja, er was een boete geëist van ruim 24 miljoen euro, maar de rechter gaat daar dus niet in mee. Inderdaad, PostNL is op alle punten vrijgesproken door de rechter zojuist. De zaak ging over bezorgers die via onderaannemers werken. Dat zijn andere partijen die voor PostNL de pakketjes ophalen en bezorgen bij de mensen in België thuis. Die bedrijven die zeiden dat ze slecht werden betaald vanwege wurgcontracten die ze met PostNL hadden afgesloten. Er zijn in het voorjaar van 2021 allemaal invallen geweest bij de depots van PostNL in België. En daar werden van die bezorgers aangetroffen die soms zelfs illegaal aan het werk waren. Ze hadden geen arbeidscontract en soms niet eens een SOFI-nummer. Nou, of ze nou wel of niet via een wurgcontract, via een onderaannemer aan de slag waren, dat staat volgens de rechter deze bedrijfjes niet vrij om hun bezorgers slecht te betalen of illegale in dienst te nemen. En die boetes die zijn dan ook naar deze bedrijven gegaan. Ja, en niet naar PostNL dus. Zal wel een opluchting zijn voor het bedrijf. Behoorlijk. PostNL die heeft altijd heel fel gereageerd op deze aantijgingen. Mede ook omdat de toenmalige topman van de Belgische divisie van PostNL, Rudy de Rillaar, korte tijd zelfs in de gevangenis vastzat. Dat heeft er bij PostNL behoorlijk ingehakt. Nou, we wachten nog op een officiële reactie van het bedrijf. Ze zijn daar aanwezig in de rechtbank in Antwerpen. Maar ja, dat men is opgelucht, dat lijkt wel duidelijk. Dankjewel, economieredacteur Ruben Egh. De omstreden camping Fort Oranje in Rijsbergen is gekocht door de Brabantse gemeente Zundert. Woensdag ging het terrein op een veiling naar een onbekende koper voor bijna 6,5 miljoen euro. En nu blijkt dat de gemeente de nieuwe eigenaar is. Fort Oranje was jarenlang eigendom van de familie Engel. Er waren honderden incidenten met overlast, zoals diefstal, geweld, drugs en prostitutie. De gemeente Zundert wil overleggen met de campingbewoners wat er met Fort Oranje moet gebeuren. Iran gaat vandaag naar de stembus om een opvolger te kiezen voor president Raisi, die vorige maand omkwam bij een helikopterongeluk. Verwacht wordt dat vooral jonge Iraniërs de stembusgang gaan boycotten, omdat ze geen vertrouwen meer hebben in het regime. Vanwege de hitte wordt er in moskeeën in de Verenigde Arabische Emiraten korter gepreekt en gebeden. Een week geleden nam Saoedi-Arabië een soortgelijk besluit. In de zomer kan het in de Golfstaten 40 of zelfs 50 graden worden. De CDA-staatssecretaris Marnix van Rij is vorige maand door PVV-leider Wilders gevraagd om premier te worden. Dat zegt hij in gesprek met Trouw. Hij heeft erover nagedacht, maar uiteindelijk toch bedankt voor de baan. Vooral omdat zijn kinderen het niet zagen zitten. Er heerst paniek onder de Democraten na het verkiezingsdebat tussen de Amerikaanse president Joe Biden en oud-president Donald Trump. Dat meldde Amerikaanse media. Biden struikelde geregeld over zijn woorden. Hij sprak met zachte stem en kwam ook warrig over. Het Witte Huis zegt dat Biden verkouden was. Maar analisten vragen zich af of er niet moet worden gezocht naar een andere democratische presidentskandidaat. Trump hield zich met weinig moeite staande. Volgens de New York Times vertelde hij de ene na de andere leugen, zonder dat hij daar echt op aangevallen werd. In september is er nog een debat. En in Den Haag is de laatste ministerraad begonnen van het huidige kabinet. Met demissionair premier Mark Rutte. Die zou er eigenlijk niet bij zijn vanwege de Europese top. Maar die was eerder afgelopen dan verwacht, zegt Rutte. Nou ja, die Europese raad was gisteravond al klaar. Dus ik denk, ik moet wel mijn geld verdienen. Dus dan doe ik het maar weer zelf. U dacht niet, ik blijf gewoon lekker nog even in Brussel, even mijn nieuwe stad verkennen. Nee. Ik ben nu nog van Nederland. Ja. Heeft u zin in die laatste ministerraad? Daar verwacht ik er nog van. Wederom, kijk als we weer applaudisseren. Nee, ik denk niet. Heeft u cadeautjes meegenomen voor zijn Brussel? Nee, want dit was natuurlijk niet voorzien. Nou, eigenlijk namen de ministers en staatssecretarissen vorige week al afscheid van Rutte. Het nieuwe kabinet begint dinsdag. Het weer, zon met af en toe wolken, blijft droog en het wordt 19 tot 23 graden. Ook morgen droog en flink wat zon en dan iets warmer met 21 tot lokaal 27 graden. Dankjewel, Kirsten. En daar is Wijnand Zwaan ook weer van de verkeersinformatie. Ja, want het is behoorlijk druk op de weg. Er staat in totaal zo'n 120 kilometer file. Een paar files springen de rechte uit. In ieder geval die op de A1, Hengelo richting Amersfoort. Tussen knooppunt Beekbergen en Kootwijk 9 kilometer stilstaan met ruim een half uur vertraging. Er wordt aan de weg gewerkt, maar er staat ook een kapotte vrachtwagen stil. Die blokkeert de rechte rijstrook. Verkeer vanuit het oosten kan het beste omrijden vanaf knooppunt Beekbergen. Via Arnhem over de A50, A12 en daarna de A30. De A6 Muiden richting Lelystad tussen Almere en Lelystad 8 kilometer file met een half uur oponthoud. Door een spoedreparatie is de linkerrijstrook dicht. Verder is het her en der wat drukker op N-wegen, zoals op de N9, de weg Alkmaar-Den Helder. Vertraging is daar overigens niet meer dan 10 minuten. Bij Petten op de A27 van Utrecht naar Breda komt ook nog een file binnen tussen Everdingen en Noorderloos, nu 6 kilometer met daar 10 minuten oponthoud. Jouw lichtbad is 37% Romeins. Wist je dat de Romeinen ons badderen hebben gebracht met hun termen? Dit en meer kun je straks ontdekken in het Romeins Museum in Heerlen. Bouw met ons mee via hetromeinsmuseum.nl. Het Romeins Museum. De tijd verrassend vooruit. Hey, wie past er eigenlijk op jouw huis tijdens de vakantie? Met de draadloze, slimme huisbeveiliging van Woonveilig ga je met een gerust gevoel van huis deze zomer. Kijk voor de tijdelijke zomeraanbiedingen nu op woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Profiteer nu van €100 korting op het Woonveilig alarmsysteem. Check woonveilig.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Johan de Zwart. Het is 11:06. Wij spelen dit half uur natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. En één aanwijzing, u weet dat, geven wij alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is vanochtend: wie vond zichzelf ook wat onbeleefd en zegt sorry voor het gedrag dat hij vertoonde bij een aflevering over crowdfunding? Ja, hallo en welkom bij Boos, waar we boze mensen nog bozer proberen te maken. Ik bedoel, what the fuck? Momentje, we doen open. Zou je dan misschien het tegenovergestelde daarvan willen zeggen? Afrotten! Nou, dat is inderdaad wat onbeleefd. Tegen 11:30 krijgt u het antwoord. Hier aan tafel Jarl van der Ploeg en Thomas Seidsma. Met jullie spraken we net over de verzetsdaden. Of geen verzetsdaden. Dat is de vraag van wielerlegende Gino Bartali. En spraakmaker Vert Grapperhaus is hier natuurlijk. En met u, meneer Grapperhaus, gaan we praten in uw rol als voorzitter van de Raad van Toezicht van Cordate. En dan gaan we kijken naar de bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking. Tegenwoordig hulp. Of in de toekomst hulp, moet ik zeggen. Forse bezuinigingen. Vanaf 2028 gaat het budget met 2,4 miljard structureel omlaag. Zo'n beetje de helft van wat het nu is. Hoe zou u deze enorme bezuiniging in één of twee woorden even typeren? Die is zeer schadelijk voor de ontwikkelingssamenwerking. En daarmee voor mensen die enorm profiteren van en hulp hebben en verder komen in het leven door onze samenwerking. Oké, gaan we zo meteen helemaal uitdiepen. En het nieuws komt dan vlak na uw aanstelling als voorzitter van de Raad van Toezicht bij Cordate. Wat dacht u? Had ik maar een ander baantje gekozen? Nee hoor. Ik heb het juist. Dit is een volledig belangeloze functie, zou ik maar zeggen. Maar het is wel intensief, zeker in deze tijd. En ik vind dat je juist hierin moet stappen als de problemen er komen. Dan moeten we dat gaan oplossen. Ja. U wist ook wel dat er een kabinet zou aantreden dat natuurlijk weinig op heeft met ontwikkelingshulp. Dat kon je wel een beetje aanzien komen natuurlijk. Kwam dit toch als een verrassing voor u? Nee, dit kon je zien aankomen. Ja. Uit de coalitie waar ik zelf in heb gezeten en die nog een kabinet daarna is doorgegaan, was natuurlijk de VVD de partij die altijd het meest, laat ik zeggen, terughoudend was op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, dat blijft noemen. En de andere partijen die erin zitten, die moeten er helemaal niets van hebben. Van het NSC verbaast mij dat, eerlijk gezegd. Ik had van Pieter Omtzigt daar toch een andere insteek op verwacht. Een wat steviger vinger ook in de pap misschien. Nou ja, maar in ieder geval, dit zijn wel de kernwaarden die, vind ik, bij een samenleving als de onze horen, een goed georganiseerde, welvarende samenleving, waarin we ook kunnen helpen om door samenwerking, ontwikkelingssamenwerking, ook andere landen verder te helpen en andere mensen. Die overheidsgelden, want daar gaat dit dan over, die zijn voor ontwikkelingsorganisaties zoals uw Cordate van groot belang. Kunnen jullie eigenlijk zonder? We zouden zonder kunnen. We hebben de afgelopen jaren zo'n meer dan 200 miljoen is er aan bijdrage geweest. 283.000 individuele gevers. Dus het leeft ook nog steeds heel erg bij heel veel mensen. Want die gevers, dat is de andere inkomstenbron eigenlijk, hè? De donateurs en ook sponsorgelden. Ja, en dan heb je nog grote internationale organisaties zoals Global Fund, die heel goed ook fondsen kunnen verdelen voor ontwikkelingssamenwerking. Buitenlandse zaken, of buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking, dat ministerie, is natuurlijk wel een belangrijke partij, zeker. Ja, ja. Jarl van der Ploeg, jij schrijft één keer per week op pagina 2 van de Volkskrant een column. Hè? En je bent al een paar keer behoorlijk kritisch geweest over dat nieuwe kabinet en hun plannen. Begrijp jij dit? Ja, zeker. Je bedoelt de kritiek erop, neem ik aan. En de plannen van het kabinet, überhaupt? Ik begrijp het wel als ik vanuit hun perspectief bekijk. Ja. Volgens mij zit er al heel veel in de naamswijziging van dat hele ministerie. Dat het eerst samenwerking was, wat duidt op een samenwerking. Iets wat je met elkaar doet. Op een gelijk niveau, zeg maar. Op een gelijk niveau, naar hulp, wat toch een bepaalde afhankelijkheidsrelatie schetst. En dat is volgens mij heel erg hoe het aanstaande kabinet kijkt tegenover dit soort landen en initiatieven, projecten waar dat geld normaal gesproken naartoe gaat. Je kunt zeggen, die naamsverandering, wat doet het ertoe? Maar het zegt wel degelijk wat over namelijk hoe ze erin staan. Ja, het zegt zeker wat. Ja. Jullie moeten blij zijn met onze hulp. Je hebt nergens recht op. Wees blij met een paar stuivers die we je toewerpen. Ja. Dat spreekt er eigenlijk uit. Ja. En een bekend gegeven is dat hulp alleen is niet genoeg. Dat is incident helpen. En denk je meer richting de noodhulp, hè, eigenlijk? Ja, en die ontwikkelingssamenwerking, die heeft nou juist de afgelopen jaren heel erg laten zien dat landen en daarmee miljoenen mensen gewoon vooruitkomen in het leven, veel meer een eigen bestaan krijgen, veel meer een eigen inkomen. Je moet er geduld mee hebben. Maar ja, als ik het ook maar even een cynisch argument gebruik. Mm-hmm. Kijk, het betekent niet meteen dat je de migratie waar deze vier partijen ook zo tegen zijn gaat stopzetten. Maar het betekent op de wat langere duur ook hoe meer mensen je een eigen bestaan geeft, hoe meer ze dat ook ter plaatse kunnen realiseren. En hoe meer mensen er hier naartoe komen. Maar ik geef het toch maar even mee. Hoe meer mensen er hier naartoe komen. Hoe minder dus. Ja. Nee, als je de ontwikkelingssamenwerking in stand houdt, dan blijven mensen waar ze zitten, dan hebben ze minder reden om weg te gaan. Dan ga je. En weer een cynisch argument. Ik weet nog dat Ben Bot destijds dat ook naar voren bracht toen hij minister van Buitenlandse Zaken was. Die zei, we moeten ons ook realiseren dat het gaat in de eerste plaats, vind ik, om medemenselijkheid, om de ander mee te nemen in de kansen die je zelf hebt. Maar daarnaast, ja, het is ook voor onze eigen bedrijvigheid en onze eigen economie gewoon goed als wij in landen een positie opbouwen en die landen ook helpen om hun eigen economie op te zetten. Dat is ook weer een cynisch argument, maar ik geef het maar mee aan de mensen die korte termijn. Maar ook dat is eigenlijk in ons eigen belang dus eigenlijk Dus het is allemaal, ik vind het los van gebrek aan medemenselijkheid voor die mensen die het gewoon niet hebben en nauwelijks een bestaan hebben. Los van dat zeg ik twee cynische pro-argumenten. Je gaat door daar de economie te verstevigen, door daar het leven te verbeteren, op de lange duur ook ervoor zorgen dat mensen in hun landen gewoon verder gaan en veel minder in wanhoop hier naartoe komen. En het tweede is, en we gaan goede banden opbouwen daar, en we gaan ook zorgen dat ons bedrijfsleven en wij zelf daar ook voordeel van hebben. Dat zijn, ik vind dat wat lelijke argumenten, maar het verleden heeft laten zien dat dat wel zo werkt. Ja. Nou zitten wij straks met een nieuwe bewindspersoon daar, namelijk Renette Klever, hè? Die ook wel de minister van geen ontwikkelingshulp wordt genoemd. Grappend. Wat vindt u van haar? Ik ken haar niet en ik ga niet van tevoren me over iemand uitspreken als ik daar niet fatsoenlijk mee heb. Maar ook niet als u weet dat zij in de Kamer in 2016 heeft geopperd om het eigen risico af te schaffen en dat te financieren met ontwikkelingssamenwerking, om dat op te heffen, zeg maar, het ministerie waar ze nu dan de baas is. Nou ja, dat zegt toch wel wat. Ja, maar zeker. Maar ik vind, ik wil met haar in gesprek om juist ook te laten zien dat, nou, misschien dat u politiek een andere insteek heeft als het gaat om wat je vindt van het helpen aan het bestaan van anderen. Dat is dan zo. Maar wil ik haar uitleggen, kijk nou, dit is ontwikkelingssamenwerking die landen verder helpt en daarmee ons ook verder helpt. En als je als EU, want dit geldt ook in de EU-verband, als we nou echt als EU zeggen, we willen ervoor zorgen dat we niet nog steeds zien dat mensen in lekke bootjes in grote aantallen de Middellandse Zee proberen over te steken, dan moet je vooral hiermee aan de slag gaan. En ik wil dat met argumenten, wil ik dat binnenbrengen. Als die argumenten, ik ben erover overtuigd dat ik daar best goed over kan argumenteren. Dat denk ik ook, maar als staat zij daarvoor open? Dat is natuurlijk de grote vraag. Als dit al de insteek is. Gaan we zien. Ik vind, mevrouw Klever, ik word nu net straks beëdigd als minister. Er wordt wel eens gezegd, je hebt twee prachtige dagen als minister. Dat is de dag dat je beëdigd wordt en de dag dat je weer bent afgetreden. Nou, zo heb ik het niet ervaren, maar grap heeft Hans Wiegel wel eens gemaakt. Ja. Ik wil gewoon het gesprek aan en laten zien hoe belangrijk het is. En dat we dat frame van hulp, pas daar nou mee op. Want hulp alleen, dat is dat je bij het stoplicht die arme bedelaar die dan wat iets doet voor je, wat geld geeft. En daar is hij even mee geholpen, maar dat is niet structureel. Nee. Goed, er zijn dus eigenlijk, u zegt dat, twee redelijk cynische argumenten misschien, maar die zijn er wel. Namelijk, het is economisch niet handig om daarmee te stoppen. Eigenlijk voor onszelf ook echt. Je hebt het over de migratie, wat dit kabinet toch als een groot probleem beschouwt. Dus in die zin is het ook niet verstandig. Hoe zit het eigenlijk? We zitten in allerlei internationale verdragen ook. Daar zijn allerlei afspraken ook. We hebben ons gecommitteerd. Hoe zit het met onze reputatie internationaal? Want dat is ook een belangrijk punt vooraf geweest voor deze formatie. Daar zou ik ook graag een gesprek over willen aangaan. Dat het is niet een all you can eat. Hè. Je kan niet in internationale samenwerking zitten en als er verplichtingen worden van, sorry, nu ben ik er niet bij. Ik ben heel erg in mijn jeugd geweest van de op een jeugdkamp gaan en ook later als leider. En dan leerde je zelf ook, als je zo'n voetbalkamp had. Het is niet alleen maar voetballen en rondootjes maken, was ik ook niet zo goed in trouwens. Maar ook 's avonds afwassen. Ook die dingen doen. En Nederland moet zich wel realiseren, we krijgen heel veel terug. En ik zei destijds, een aantal jaar geleden, toen de PVV een Polen-klaaglijn had, toen zei ik, ja, weet je, natuurlijk, er zijn arbeidsmigranten uit Oost-Europa die misschien overlast leven. Maar goed, ze doen hier ook mee in de economie. En omgekeerd, toen al, dit is 15 jaar geleden geloof ik, hadden we 90 miljard export naar Oost-Europa. Ja. Dan denk ik, ja mensen, het is, je kunt niet, de Engelsen zeggen, you can't have your cake and eat it. Nee. Dus daar moet je ook, je moet kijken naar het hele grotere plaatje. Ja, Jan van der Ploeg? Nou ja, ook geopolitiek is het volgens mij helemaal niet slim om samenwerking met bijvoorbeeld landen in de Sahel of Soedan stop te zetten. Ik bedoel, dat doen steeds meer landen in de EU met hun eigen volk eerst politiek. Ja. En als wij niet samenwerken met die landen, dan zullen ze gaan samenwerken met landen in de Russische invloedssfeer of China. Met China. Ja. Dus dat speelt India. Ook mee. Ja, precies. India. Nou, nog een argument. Toch, meneer Grapperhaus, lijkt dit kabinet, als je het hoofdlijnenakkoord leest, van goede wil. Er staat namelijk in dat hoofdlijnenakkoord, ik citeer even: met buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking draagt Nederland bij aan de voedselzekerheid en een watermanagement van andere landen. Ook ten behoeve van hun stabiliteit en aan migratiebeleid, inclusief opvang in de regio van migranten. Met dit budget, hè, vanaf 2028 een halvering dus eigenlijk, kun je eigenlijk niet meer dan noodhulp verlenen en aan verplichte internationale afdrachten voldoen. Die verplichting hebben we gewoon. We zitten in allerlei verdragen. De VVD heeft in januari nog gezegd in een debat dat we daaraan gecommitteerd zijn en ook blijven. Dus als je dat doet, dan is er eigenlijk helemaal geen ruimte meer voor wat er in dat hoofdlijnenakkoord beloofd wordt. Het kan niet. Kortom. Nee. En we moeten ons overigens realiseren, het is 0,67% van ons bruto nationaal inkomen. Dus minder dan een cent van elke euro doen we hiervoor. Dus het is ook niet. Op het grote geheel is het minder dan de zogenaamde druppel op de gloeiende plaat. En kijk dan wat je daarmee aan het wegdoen bent. Mm-hmm. Er is een bekende wet uit de economie. Alles wat je afbreekt, dat kost 4 keer zo lang om het daarna weer op te bouwen. Ja. Maar ik vind wel, ik wil dat er ook hier op de radio hardop gezegd hebben. Dit is ook een van onze kernwaarden geweest. Medemenselijkheid, Nederland, Nederlanders zijn ook. Er is onderzoek naar gedaan, maar die argumenten die ik net noemde, die wat cynischer. Mm-hmm. De meeste Nederlanders die geven, zoals die 238.000 vaste donoren die we hebben, die geven uit medemenselijkheid, omdat we vinden dat. Ja. Dat is de goede wil van de Nederlanders. Er is ook het beeld dat het verspild geld is. Hè? En dat het niet effectief besteed wordt. Dat het in verkeerde handen komt. Even los van of dat klopt. Misschien niet. Maar dat beeld is er wel. Waarom lukt het niet? Want dat is al heel vaak bediscussieerd. Om dat beeld eens een keer recht te zetten dan. Omdat de oud-ambassadeur Kees Raden schreef een goed stuk in de NRC deze week. Laat ik de mensen daarna naar verwijzen. Die laten ook zien dat er zijn veel onderzoeken naar geweest die laten zien dat echt heel veel van die ontwikkelingssamenwerking op de goede plek terechtkomt. Uiteindelijk ook echt goede effecten heeft. Ja. Er zit, maar ja, kijk, als je in een land gaat helpen, gaat samenwerken, wat een hele zwakke bestuurlijke infrastructuur heeft, mm-hmm. Ja, dan moet je ermee rekening houden dat je in het begin echt door die zwakke infrastructuur heen moet ploegen. Ja. En dat je dus ook geconfronteerd gaat worden. You win some, you lose some. Nee, maar je moet daar de kiezen op elkaar houden, zoals dat heet. Ja. En er gaat zeker, dat valt niet uit te sluiten, wel wat aan verloren. Maar dat zijn toch maar hele kleine percentages op het grote geheel. Ja, maar goed, dat beeld blijft hardnekkig intussen. Ja, maar ja, dat en is probleem, ook. Want de politiek vaart daarop. Maar wie roept er het hardst? En we hadden het eerder bij die presidentsverkiezingen over. Ik vind vaak dat de mensen die het goede verhaal vertellen niet in de one-liners durven te praten. Ja. Want die willen het heel erg uitleggen. Ik ben er nu ook weer mee bezig. Terwijl je eigenlijk gewoon in 3 one-liners moet zeggen, dit is niet alleen medemenselijkheid, het is voor internationale samenwerking, voor economie beter. En we gaan ook die migratiestromen gek genoeg ook nog een stuk meer reguliere opdrachten. Ja, dat verhaal moet je er dan ook bij bestellen. Waarom is nou eigenlijk juist ontwikkelingssamenwerking zo de dupe? Dan kun je je afvragen, omdat het heel veel geld oplevert en het raakt mensen, denken ze niet meteen in de portefeuille? Het levert niet zoveel geld op. Nee, maar dat denken ze. Dat is het beeld. Nou ja, dat is beeldvorm, maar het is hetzelfde. Die 130 kilometer. Ik ben een grote autoliefhebber, laat ik dat even vooropstellen. Maar ja, toen die 130 werd afgeschaft, dacht ik, nou, ik moest ook even een paar nachtjes, heb ik cold turkey gehad, kan niet meer, enzovoort. Maar nou ja, weet je, dat is hoe het leven zich ontwikkelt. We moeten verder en we moeten ook met het klimaat door. En dit zijn toch dingen waarvan ik denk, ja, dat scoort inderdaad makkelijk. Want je kan helemaal hard roepen, ja, geld wordt toch verkeerd uitgegeven. En bovendien, het is ver van huis en wij moeten nu eerst aan onszelf denken. Nou ja, nogmaals, mijn cynische argumenten zijn, als je echt goed in jezelf denkt, dan ga je er juist mee door. Moet je misschien zelfs, om een beetje tegen de Chinezen te concurreren, moet je het nog wat vermeerderen. Maar dat zal misschien dat me niet gaat lukken in het gesprek. Om het zo ver te krijgen. Nee. Goed, even voor het complete beeld. Om af te sluiten, ruim 52% van de Nederlanders vindt ontwikkelingssamenwerking wel degelijk belangrijk. En er zijn 3 miljoen donateurs en leden van ontwikkelingsorganisaties. Dus je zou zeggen, dat is een heel groot draagvlak eigenlijk. Wat kunnen we eigenlijk met die informatie dan in dit politieke klimaat? Goed gesprek aangaan. Ja, maar dat politieke klimaat, ik ben misschien altijd een beetje een positivo, maar met elkaar erover praten. En nog eens die argumenten neerzetten. Hè, net zo goed, maar daar gaat deze uitzending niet over. Als ik ook die 21% BTW op boeken, denk ik, laten we daar nog eens even heel goed de argumenten laten zien waarom dat niet goed is. En hier gaan we terug naar dit onderwerp ontwikkelingssamenwerking. Nou, ik word graag. Ik hoop dat ik een gesprek krijg en dat nog eens neer kan zetten. Ja. En heeft u al contact gezocht? Heeft u al dat gesprek aangevraagd? Ik zei, want ik vind echt. Ik geloof dat het algemeen bekend is dat ik politiek op een geheel andere lijn zit dan wat de meeste partijen in dit kabinet zitten. Nee, maar gewoon dit kabinet. Dat noemen we niet moeilijk over. Maar ik vind wel dat je mensen even mag laten genieten dat ze volgende week donderdag bordesfoto hebben en dat soort dingen. Ja. En dan vanaf vrijdag gaan we serieus praten. Gaan we met z'n allen aan de slag. Dank u wel, meneer Grapperhaus. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. De kandidaat van deze vrijdag is Saskia van Haren uit Hoofddorp. Goedemorgen en welkom. Ja, bedankt. Ja, u heeft als hobby, zou je kunnen zeggen, op vakantie gaan. Nou, dat snap ik. Maar u gaat binnenkort naar Zuid-Korea. Ja, dat klopt. Ja, wat gaat u daar doen? Op vakantie. Maar dat wordt geen kamperen, denk ik, of wel? Nee, zeker niet. Nee. Nee. Mijn zoon die daar ook zit, die heeft iemand ontmoet tijdens zijn 9 maanden in Canada verblijf. Ja. En die wil je opzoeken. Oh, en ik denk, ik ga lekker mee. Ik ben nog nooit geweest. Wat een goed idee. We gaan eens kijken of we wat aan die score kunnen doen. Dus die van 56 punten, gisteren neergezet door Wesley Wijnands uit Wijlre. Bent u er klaar voor? Nee. Nee? Nou, dan gaan we toch aan de slag. De bestaanszekerheid wordt niet veel beter met de plannen van de nieuwe coalitie. De oplossingen werken niet op de lange termijn, zegt de budgetvoorlichter. En dan denk ik er bijvoorbeeld aan dat mensen in de komende jaren nog steeds en misschien wel ietsje meer afhankelijk worden van toeslagen om rond te kunnen komen. Volgens de organisatie is het beter om het sociaal minimum te verhogen. Want die maatregelen die staan hier en daar wel in dat akkoord, maar die samenhang die ontbreekt, ik denk dat daar echt werk aan de winkel is. Vraag 1. Volgens welke instantie gaat de bestaanszekerheid er niet structureel op vooruit met dit coalitieakkoord? Nou, dat is een makkelijke volgens mij. Nibud. Het Nibud is het goede antwoord, ja. Vraag 2. Dat Nibud mist in het hoofdlijnenakkoord ook aandacht voor een aantal belangrijke punten. Zo is er geen aandacht voor de armoedebestrijding in het Caribisch gebied. Maar ik krijg nog een ander onderwerp geen aandacht. En dat is volgens het Nibud het grootste gemis. Om welk onderwerp gaat dat? De armoede dus. Eén woord zoek ik eigenlijk. Ontwikkeling? Nee, de energietransitie. Of je het nou leuk vindt of niet, dat gaat de komende jaren namelijk ook heel veel geld kosten. Denkt het Nibud. In vraag 3, een fragment. Luister even hiernaar. Topsporters en coaches roepen in een open brief het nieuwe kabinet op om de voorgenomen bezuinigingen op sport terug te draaien. We hebben een hele unieke structuur in Nederland met sportverenigingen, met vrijwilligers. Als daaraan wordt geknabbeld, ja, dan wordt het allemaal een stuk moeilijker. Ze schrijven in de ingezonden brief aan de toekomstige bewindspersonen dat sport een verbinder is, juist in ons verdeelde land. Vraag 3, een noodkreet van sporters in het AD vanochtend. We hadden het er ook in stand.nl over. Hoeveel sporters staan onder die open brief die vandaag in de krant staat? Die vind ik lastig. 45 miljoen en Dumoulin. Ja, dat zijn andere bedragen. Hoeveel sporters hebben hem ondertekend? Hoeveel sporters? Noem een getal. 35. 67 was het goede antwoord. Sportkoepel NOC-NSF is de initiatiefnemer van deze actie. Vraag 4. Er lijkt flink wat minder geld te gaan naar die sport. Er is een belastingmaatregel die de sport zo'n 12,5 miljoen euro lijkt te gaan kosten. De verhoging van welke belasting zorgt daarvoor? Pas. Nee, de kansspelbelasting zochten we. De inkomsten die de Nederlandse loterij gaan door die verhoging flink omlaag. En dat werkt dan weer door naar wat ze afdragen aan die sport, aan die breedtesport. Vraag 5, opnieuw een fragment krijgt u te horen. De vraag is nu, wie is hier aan het woord? Look, I'd be happy to have a driving contest with him. I got my handicap down to a 6. And but by the way, I told you before, I'm happy to play golf if you carry your own bag. Think you can do it? Net zoals Trump kan ik hem ook niet verstaan, Biden. Ja, was niet zo heel moeilijk, hè? Dat noemen we dan een weggevertje. In de volgende vraag kunt u een extra puntje scoren. Mag u kiezen voor de makkelijke of de moeilijke variant. Gaat ook over dit onderwerp. Goed antwoord levert 1 punt op van de makkelijke vraag en op de moeilijke vraag 2 punten. Doe maar moeilijk. Moeilijk, gaan we dat doen. Biden haalde op cruciale momenten dingen door elkaar. Zo wilde hij het hebben over corona, maar hij zei wat anders. Welk woord zei hij in plaats van corona? People? Nee, Medicare. En dat is het sociaal Medicare, verzekeringsprogramma. Ja. Vraag 7 zijn we beland. Daarin krijgt u hints voorgeschoteld. Die leiden als het goed is naar een persoon uit het nieuws. Dus de vraag is, over wie gaat dit? 4. Ik kom nu niet zomaar uit de lucht vallen. 3. Het lijkt voor mij van het spreekwoordelijke dakje te gaan. 2. De regeringsleiders van Europa willen dat ik dit nog 5 jaar doe. 1. Ik ben voorgedragen om weer voorzitter van de Europese Ursula Commissie te worden. Daar was hij, daar viel het kwartje dan toch. Ursula von der Leyen, inderdaad. Dat levert een factor op van 3 na deze eerste ronde. Er moet een tandje bij in de tweede ronde om alsnog kans te maken. 19 vragen moeten er goed zijn. Ik weet niet of we die hebben, maar we gaan toch een poging wagen. Komt ie aan. De Nationale Nieuwsquiz. Welke prominente CDA'er zegt in Trouw dat hij heeft bedankt voor het gemeenschap? Dat is goed. Het RIVM lanceert een landelijk meldpunt voor onderzoek naar welke ziekte? Long COVID. Digitaal meldpunt. Toch een importheffing op eieren uit welk land? Oekraïne. Dat is goed. In Bergen-op-Zoom is de politie al 2 dagen bezig met het ontmantelen van wat? Heilevoetsluis, cocaïne. Een drugslab. Drugslab, ja. Onderdelen van welk straaljagertype komen via de Verenigde Staten mogelijk toch in Israël terecht? Die onderdelen van de machines. F-35, zeker. Ja, ja. In Hongkong zijn 2 scholen bericht omdat hun leerlingen wat te zacht zongen. Het Nationaal Anthem. Het volkslied, zeker. Ja. Wie geeft zichzelf in een interview met het Jeugdjournaal hoogstens een 6,5? Mark Rutte. Zeker. Welke oud-tourwinnaar zegt dat hij voor deze tour liever nog 2 weken had gehad om zich voor te bereiden? Die van Visma, die meneer... Roep wat. Vindekaart. Ja, dat is goed. De politie mag nu wat doen op het terrein van aanmeldcentrum Ter Apel? Fouilleren.